سوره مبارکه اعراف شروع میشه. در سوره های هم انعام رفت را اول عرض میکنم، در سوره های انعام و در سوره های مائده، این دو تا سوره ما بیشتر دو موضوع خواندیم: نفی شرک فعلی و نفی شرک اعتقادی. حال در سوره مبارکه اعراف میخوانیم که وقتی که هر انواع شرک نفی شدند، انواع شرک برای شما واضح شدند، حال شما در بیان مسئله، در تبلیغ مسئله هیچ کوتاهی نکنید، این مسئله را به صورت واضح و روشن با تمام توان تبلیغ بکنید و هیچ وقت در دل خودتون حرج و تنگی راه ندهید. فلا یکن فی صدرک حرج من، در دل شما هیچ حرج و تنگی نباشد در باب تبلیغ این مسئله و شما مردانه شجاعانه این مسئله را تبلیغ بکنید. این یک ربط. و ربط دوم این که ما در سوره انعام دلائل مختلفی خواندیم برای موضوع توحید و رد شرک، نفی شرک، و از دلائل نقلی یک دلیل فقط خواندیم، دلیل تفصیلی از سیدنا ابراهیم علیه الصلاه و السلام، از بقیه انبیا نبود. در سوره مبارکه اعراف دلائل تفصیلی از چندین پیغمبر می‌خوانیم. پس در واقع این سوره هم به مثابه تتمه و تکمیل برای اون سوره مبارک است. الله عز و جل آغاز می فرماید با حروف مقطعه: الف لام میم صاد، والله اعلم بمراده، کتاب انزل الیک. ترکیبش به این صورتی که کتابون خبر مبتدای مقدر است، ای هذا کتابون، هذا مقدره، این کتابی هست که انزل الیک، نازل شده به سوی تو ای پیغمبر من، ای رسول خدا. این انزل الیک در واقع فریضه الهی است، اما تفضلا هم پیغمبر می فرستد خدای عز و جل و هم کتاب نازل می کنند، این فضل الله است. فلا یکن فی صدرک حرج من، این مدعای اولی هست و موضوع سوره هست که در سینه تو، در دل تو هیچ نوع حرجی نباشد، تنگی نباشد در رساندن مسئله، بهادرانه، شجاعانه، با شهامت تمام مطلب را به همگان برسانید. پس فلا یکون فی صدرک حرج، در رابطه با چی هست؟ در رابطه با رسوندن مسئله هست. حرج من از این مسئله. لتنذر به و ذکر للمؤمنین، این حکمت انزال قرآن مجید هست. قرآن را چرا خدای عز و جل بر پیغمبر خودش نازل فرموده؟ لتنذر به، تا که مردم را بیم بدهی، مردم را بترسانی از آن. و حکمت دوم، و ذکر للمؤمنین، برای مؤمنین پندی هست، اندازی هست، نصیحت و موعظه هست، تذکری هست. پس مؤمن باید همیشه پند را و موعظه را از قرآن مجید بگیرد. حال این حکمت انزال قرآن بود و فریضه نبوی بود، لتنذر، برای این است ای پیغمبر این قرآن تا شما تبلیغ بکنید، تا شما انزال بکنید. اما وظیفه امت چیه؟ ببین اینجا خدای عزوجل چند تا فریضه ذکر فرموده. یکی فریضه خودش را که اون تفضلی است عرض کردم، کتاب انزل الیک، هم ارسال رسول و هم انزال کتب فضل الله عزوجل است بر ما. دوم وظیفه پیغمبر، لتنذر به و ذکر للمؤمنین فلا یکن فی صدرک حرج، تنگی را به خود راه نده، دل تنگ نباش، شجاعانه مردانه با شهامت تمام بترسان. حال وظیفه من و تو، من و شما امت چیه؟ الله می فرماید اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، ای بندگان من، ای امت حبیب من، شما پیروی کنید ما انزل الیکم من ربکم، آنچه که نازل می شود به سوی شما از جانب ربتان، ولا تتبعوا من دونه اولیاء، فریضه دوم امت، و شما پیروی نکنید بغیر از الله اولیاء، از حامیان دیگر، یعنی از معبودان باطل دیگه، اولیائی داشته نباشید که از اونا اتباع کنید، دیگه حامیانی به زعم خودتون داشته نباشید. اما الله می فرماید قلیلا ما تذکرون، بسیار کم اندرز می گیرید، کم پند می گیرید. واقعا کم هستند اونهایی که از این مواعظ استفاده می کنند، کم اند اونهایی که از این پیام های الهی درست استفاده می کنند، اکثرا استفاده نمی کنند، اکثرا در راه غیر حق هستند. حال برای اونهایی که تبعیت نمی کنند، برای اونهایی که راه توحید را و راه نجات را نمی گیرند و راهای کج و کوج می گیرند، الله تعالی تخویف بیان می فرماید، تخویف دنیوی از عذاب دنیا و از مآخذه دنیا اونها را بیم می ده. الله می فرماید و کم من قریت اهلکناها، چقدر از اهل قریه ها را ما هلاک کردیم، فجاءها بأسنا بیاتا او هم قائلون، عذاب ما آمد در زمان بیتوتا، بیتوتا یعنی شب سپری کردن، شب گذراندن، او هم قائلون، یا در زمان قیلوله، یا زمان بیتوتا، یا زمان قیلوله، قائلون ای مستریحون نصف النهار، بیشتر عذاب میاد در ساعات غفلت، در زمانی که انسانها غافلند و انسانها مشغول خواب و استراحتند یا مشغول کارهای لا یعنی هستند. وقتی که عذاب آمد اعتراف کردن، این اعتراف به چه فاید، به چه درد میخورد؟ الله میفرماید فما کان دعواهم اذ جاءهم بأسنا، نبود دعای اونها، دعواهم ای دعاؤهم و تضرعهم، زمانی که بأس ما آمد، عذاب ما آمد، تضرع اون اقوام، دعای اون اقوام چیزی دیگه نبود مگر این، الا ان قالوا انا كنا ظالمین، مگر اینکه آنان گفتند، اعتراف کردند که ما ظالم بودیم، ظالمین مشرکین، تفسیر ابن عباس، اعتراف کردن واقعا ما تو زندگی شرک کردیم، اشتباه کردیم. الله عز و جل می فرماید که نه تنها در این دنیا عذاب است، در اون دنیا هم پرسش و پاسخ است. فلنسألن الذين ارسل اليهم، حتما حتما، لام تاکید با نون تاکید، دو تا تاکید، حتما حتما ما سؤال میکنیم، ما میپرسیم از اون امتهایی که ارسل الیهم، به سوی آنان فرستاده شدند رسول، انبیا برایشون فرستاده شده، اونها را میپرسیم. ولنسألن المرسلین، و حتما حتما ما از مرسلین، از رسولان خود، از پیامبران هم خود هم میپرسیم که ای پیامبران، ای رسولان من، آیا شما مطلب را به امتتون رسوندید؟ آیا اونها اجابت کردند؟ از هر دو ما میپرسیم. فلنقصن علیهم بعلم و ما کننا غائبین. فلنقصن علیهم، این تفصیل اون لنسألن هست، ما بیان میکنیم، قصه به معنی بیان، بیان میکنیم بر آنان به علم، از روی علم و مدرک که شما چه کردید، همه اعمالشون را میگیم. ای امت ها، ای بندگان، شما عمل نکردی، شما فلان گناه، فلان معصیت، فلان کار را کردی. به علم، با مدرک ما بیان میکنیم بر آنان روز قیامت. فلنقصن علیهم بعلم و ما کننا غائبین، ما غائب نیستیم و غائب نبودیم، یعنی اون زمانی که شما مشغول اعمالتون بودید، مشغول کارها بودید، هر کاری میکردید، هر گناه و معصیتی میکردید، بد عملی یا عمل خوب، ما غائب نبودیم، ما بعدا برای شما تعریف میکنیم شما چه میکردید. پس این اعمالی که انسان انجام میدهد، این اعمال به ترازو گذاشته میشه. الله میفرماید والوزن یوم اذن الحق، وزن و ترازوی اعمال در اون روز حق است، یه چیزی حقیقتی هست، اعمال واقعا وزن میشه، اعمال که وزن بشه، هر کسی که پله عملش سنگین تر بشه، اون بخشی که اعمال گذاشته میشه، اون اگر سنگین تر بشه که او رستگاره. فمن ثقلت موازینه فاولائک هم المفلحون، این بشارت، هر کسی که سنگین بشه میزان اعمالش، ترازوی عملش، فاولائک هم المفلحون، این افراد، افراد رستگار هستند. و من خفت موازینه فاولائک الذین خسروا انفسهم، تخویف اخروی، هر کسی که خفیف باشد، سبک باشد موازینه، میزان اعمالش، ترازوی عملش، اون پلهی که در اون پله اعمال گذاشته میشه، فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، اینها کسانی هستن که در خسار واقع کردن انفسشان را، خودشان را، بما کانو بی آیاتنا یظلمون، به سبب آنچه که اینها نسبت به آیات ما ظلم کرد، یعنی حق تلفی کردند. حال در رابطه با اعمال، وزن اعمال، من یکی دو مطلب عرض می کنم. اون اینه که اینجا خدای عزوجل در رابطه با ترازو بیان فرموده که ما اعمال را وزن می کنیم، و بعضی ها که اعمالشون عملی داشته نباشند، اونها را الله ظالم می فرماید. در حالی که ما در آیات دیگه داریم که ما بعضی از افراد مثل کفار و مثل مشرکین اعمال اونها را وزن نمی کنیم، فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، و حتی الله عزوجل می فرماید اعمالشون مثل غباری که پراکنده میشه تو هوا، یعنی بی فایده، هیچ عملی برایشون نمیماند. درباره اعمال الله میفرمه فجعلناه هباء منثورا. خب اینجا میفرمه وزن میشه، کدوم درست؟ خدمت شما عرض کنم که از آیات قرآن مجید که همه این آیاتی که درباره وزن اعمال است و وزن و میزان روز قیامت هست، از این آیات ما به این نتیجه می رسیم که اونجا دو نوع ترازو هست. اول ترازوی ایمان است و ترازوی اعتقاد است. این ترازو برای همه هست. کسی که ایمانی داشته اون بخش ایمانش غالب میشه، قوی میشه. خب این بعد از اینکه در مقابل ایمان شرک و کفر ندارد، خب این پذیرفته میشه، از این ترازوی اول رد میشه، به ترازوی دوم، به ترازوی عمل میرسد که چه اندازه این عمل کرده، عمل حسنش بیشتره یا عمل سیئش بیشتره، اونجا دیگه طبق اون اعمال باش رفتار میشه. اما اگر در ترازوی ایمان کم آورد، یعنی اونجا ایمان نداشت، شرک داشت، اعتقاد و باور نداشت، کفر داشت، خب اینجا دیگه نوبت به ترازوی دوم نمیرسه. از همینجا وقتی که کافر و مشرک شد دیگه فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، اون وزن هست، اون وزن اعمال هست که و اون که میفرمای فجعلنا و هباء منثورا، اون هست که اونجا هیچ نوع از کنم که عملی برش باقی نمیماند. این یک مسئله. مسئله دومی که اعمال چطور وزن میشود. در روایت ها و در تفاسیر گذشته علما چیزهایی نوشتن، مثلا حضرت عبدالله ابن عباس می فرماید یؤتا بالاعمال الحسنه على صوره حسنه وبالاعمال السيئه على صوره قبيحه. اعمال مجسم می شوند. اعمال انسان چی می شوند؟ مجسم می شوند. اعمال حسنه به شکل حسن و اعمال سیئه به شکل قبیح و بد منظر. پس همون اشکال که خود اعمال هستند اونها روی ترازو گذاشته می شوند. ما مثلا داریم کسی که زکات نداده، مالش تبدیل به چی میشه؟ به اژدهایی میشه که گردن او را میپیچد، اژدهای اقرعی که به گردنش خودش را میپیچد و شدقینش را از دو طرف میگیرد الی آخره. پس بسیاری چیزها هستند که در اونجا هم اموال هم اعمال مجسم میشن به جسم. لذا ایشون اعتقاد دارن که اون اجسام که و اون صورتها اونها روی ترازو گذاشته میشه. بعضی میگن نه، اعمال برای هر انسان پرونده ای تشکیل شده، اعمال خوب جداگانه نوشته شدند، اعمال بد جداگانه نوشته شدند. این پرونده ها روی ترازو گذاشته میشه، اون کاغذ ها و اون صحفی که اعمال بر اونها نوشته شده اونها روی چی؟ روی ترازو گذاشته میشه. خب اینها نظراتی هستن که در گذشته علماء بزرگوار ما و مفسرین عظام نوشتن. اما الان ما اعتقاد داریم که امروز نیازی به این بحث ها نیست. با پیشرفت علم و تکنولوژی خود به خود این مسائل حل شده، این مسائل نیازی به بحث نداره. الان هر چی را که مردم وزن می کنند و مردم اندازه‌گیری می کنند لازم نیست که جسمی داشته باشه. مثلا شما حرارت بدنتون را و تب بدنتون را الان علم جدید و پیشرفت جدید همینطور وزن میکنه، اندازه‌گیری میکنه، میگه درجه تب شما به این حد است. یا مثلا دمای هوا را، شما هوا را مگه میبینید؟ هوا مجسمه، قابل رؤیت است؟ نیست. ولی دمای هوا را الان مردم چیکار میکنن؟ با پیشرفت جدید دارن در واقع اندازه‌گیری میکنن. میگه مثلا دمای هوا 20 درجه هست، 30 درجه هست، 1 درجه زیر صفره. خب اینجا که الان در واقع وزن میکنن، با چه چیزی وزن میکنن؟ الان در همین دنیا آلات جدید باعث شده که اشیاء غیر مجسم اشیایی که جسم ندارند، اینها وقتی که وزن می شوند، اینها اندازگیری می شوند، واحدهای اندازگیری وجود دارد. اونجا هم الله عز و جل قادر هستند که واحدهای اندازگیری را برای اعمال انسان تعیین بفرمایند که اون واحدها تشخیص میدن این انسان این مقدار عمل بد انجام داده، این مقدار عمل نیک انجام داده. دیگه این مسائل به نظر ما خود به خود چی هست؟ حل شده هست. لذا الله می فرماید فمن ثقلت موازینه فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اونهایی که میزان اعمالشان سنگین هستند اونها رستگار هستند. و من خفت موازینه و اونهایی که میزان اعمالشون سبک هست فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ. اینها کسانی هستند که نفسهای خودشون را در خساره واقع کردن. بما کانو بی آیاتنا یظلمون. این دلیل فساد است به سبب این که نسبت به آیات ما اونها ظلم کردن، یعنی حق تلفی کردن، به آیات عمل نکردن، به آیات توجه نکردن. خب ولقد مکناکم فی الارض و جعلنا لکم فیها معایش. خدای عز و جل بعد از اینکه در رابطه با قیامت و وزن اعمال بیان فرمود، حال نعمتها را بیان می فرماید. ببین الانسان و عبید الاحسان، به کسی که احسان بکنی، به کسی که لطف بکنی، اون غلام حلقه به گوشت میشه، سراپا اطاعت میکنه از تو. لذا الله عز و جل در این آیه شریفه و در ادامه این آیات الله تعالی نعمتهای خودش را بر شما بیان میکنه، بر من شما، که ما این همه احسان کردیم، حال احسانات رب میطلبد که ما سراپا تسلیم بشیم. پس این نعمت اول است. خدا میفرماید ما به شما در زمین تمکین دادیم. تمکین به دو معنی میتونه باشه، هم قدرت و هم مکان، مسکن. هر دو را الله ذکر میفرماید. ولقد مکناکم فی الارض، همانا ما شما را در زمین تمکین دادیم، مکان دادیم و قدرت دادیم. و جعلنا لکم فیها معایش. این نعمت دوم است. برای شما در این زمین معایش قرار دادیم، یعنی اسباب عیش و اسباب زندگی، اسباب درآمد، اسباب کسب. الله تعالی در این زمین قرار داد برای ما که ما از انواع نعمتها بتونیم کسب بکنیم، درآمد بکنیم. یکی با گوسفند سر و کار داره، یکی با باغ و کشاورزی سر و کار داره، یکی با بنایی و ساختمان هست، یکی کار دیگه میکنه، یکی هنر دیگه. تو این زمین هزاران شغل، هزاران هنر، هزاران کار. همه انسان ها از صبح تا شب هی درآمد دارند، هی جمع میکنن. همه را الله عز و جل مشغول کرده، برای همه کار حس و کار درست شده. و جعلنا لکم فیها معایش. پس اسباب عیش و اسباب روزی و درآمد برای شما ما قرار دادیم. اما قلیلا ما تشکرون. این نعمت ها را شما کم سپاسگزاری میکنید، کم هستید. اونهایی که شما سپاسگزارید، شاکرید، این بندگان شاکر کمند. ولقد خلقناكم ثم صورناكم. این نعمت سوم، ایجاد، خلق شما. ما شما را خلق کردیم، ایجاد کردیم. ثم صورناكم، سپس ما به شما تصویر دادیم، یعنی به شما شکل دادیم. ثم قلنا للملائکه اسجدوا. ببینید این ثم هم برای ترتیب نیست، برای تعقیب ذکریه. تعقیب ذکری که ما بکنیم اینطور ترجمه میکنیم، سپس این مطلب را هم گوش کن، این مطلب را هم ذکر میکنیم، توجه کن. اگر ما برای ترتیب بگذاریم، ترتیب خراب میشه. اون وقت معنیش اینه که ما اول شما را هم انسان را پیدا کردیم، به شما شکل و شمایل بخشیدیم، بعدن ما آدم را درست کردیم. بعضی ها از همین نوع آیات دچار سوی تفاهم می شوند، می گویند که انسان قبل از آدم هم می زیسته. انسان امروز آثاری هست که انسان ها از چندین سال قبل از آدم زنده بودند، در حالی که این غلط است. از این آیات و از این نوع آیات استنباط کردن و استدلال گرفتن درست نیست. الله عز و جل ابتداعا حالا بعضی توجیه هم می کند، من خلقناکم، منظور اون شالوده هست. الله عز و جل شما انسانها را، تمام انسانها را ابتداعا اون مواد اولیه خلق را اول الله عز و جل آفرید، ثم صورناکم، بعدا در همون غالب به شما تصویر و به شما شکل داد، اما به وجود نیاورده بود. بعدا آدم علیه السلام را اول پیدا کرد، بعدا نوبت شما رسید. این توجیهات را بعضی مفسرین کردند، اما اون چیزی که حضرت شیخ می فرماید این نو کلمات ثم را برای تعقیب ذکری می آورد، خب در قرآن زیاد است. مثلا واقعه حضرت ابراهیم می آید، بعد از ابراهیم میاد ثم قفینا علی آثارهم، یا ثم ارسلنا نوح، مثلا نوح را فرستادیم. خب لازمش این نیست که بعد از ابراهیم نوح آمده، نوح که به چندین قرن قبل از ابراهیم بود. پس اینجا در چنین مواردی ثم به معنی چی هست؟ تعقیب ذکری هست، یعنی بعد از ذکر ابراهیم گوش کن ذکر نوح را، به این معنی هست، نه اینکه نوح در ترتیب بعد از ابراهیم. اینجا هم این نیست که ما را خدا خلق کرده بعد از اون آدم را خلق کرده، نه، بلکه بعد از خلق خودتون الان گوش کنید، ذکر می کنم خلقت آدم را چگونه شد و چگونه ابلیس سجده نکرد. لذا این تعقیب ذکری هست. ثم صورناکم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، این نعمت چهارم است که ما به شما چه فضیلتی دادیم، به همه ملائکه گفتیم شما را تعظیم بکنند، در مقابل شما احترام، ادای احترام بکنند. اذا الله می فرماید ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، سپس ما گفتیم برای ملائکه سجده کنید آدم را، فسجدو الا ابلیس، سجده کردن همه سجده تعظیم، سجده احترام، الا ابلیس، مگر ابلیس که سجده نکرد. درباره سجده که چنو سجده بود قبلا خواندیم، این سجده سجده عبادت نبود در مسئله اله، این سجده ادای احترام بود، چون که قرار بود، ببینید قرار بود همه و همه فرشته ها، جنات، ماه، خورشید، ستاره ها، زمین، آسمان، همه و همه خادم انسان باشند، برای انسان کار بکنند. الان فرشتگان را الله عز و جل در خدمت و در اختیار من شما گذاشته، باران می آورند، بادها را می آورند، رزق و روزی، هر تمام کارهایی که الله برای ما انجام میده به فرشتگان دستور میده. پس ادای احترام به این معنا هست که شما از این به بعد در خدمت ایشون خواهید بود، نه اینکه این معبود شماست، معبود خدا یگانه است. مثل این میمانه بلا تشبیه که خدمت شما عرض کنم، در یک پادگانی، در یک مجموعه، یک فرمانده جدیدی منصوب میشه، یک کسی که در رأس اونهاست و از این به بعد همه اون سربازان باید در خدمت او باشند. وقتی که این شخص معرفی میشه و برای این شخص جلسه معرفه میگیرند، همه اون زیر دستانی که قرار است کار بکنن براش، اول همه ادای احترام میکنن. ادای احترام معنیش اینه که از این به بعد ما در بس در خدمت شما هستیم. بس آدم علیه السلام را وقتی که الله عزوجل خلق کرد، به همه دستور داد، به فرشتگان دستور داد که شما همه تعظیم بکنید، همه سجده بکنید، یعنی ادای احترام بکنید. همه اون ادای احترام را کردند الا ابلیس، مگر ابلیس. خب سوال اینجا پیدا میشه که ابلیس چرا مطرود شد، چرا ملعون شد؟ دستور خدا شامل ابلیس نمیشه، خدای عزوجل به فرشتگان دستور داد. اما در این آیه نه، در این آیه تصریح است. الله می فرماید لم یکن من الساجدین، ابلیس از ساجدین نبود، اما خدا بهش گفت ما منعک الا تسجد اذ امرتک، امرتک یعنی من خدا تو را امر کردم ای ابلیس، ما منعک الا تسجد، چه چیزی مانع شد که سجده کنی، سجده نکردی؟ چرا سجده نکردی؟ من به تو مگه دستور ندادم؟ معلوم میشه که از این آیه شریفه که خدای عزوجل به ابلیس به صورت خاص، به صورت خصوصی دستور داده بود که این ملائکه که سجده میکنن تو هم با اینها سجده بکن. پس ابلیس به خاطر دستور جداگانی که بهش داده شده بود. لذا الله می فرماید لم یکن من الساجدین، این ابلیس از ساجدین نشد. قال ما منعک، الله فرمود ای ابلیس چه چیزی مانع شد تو را الله تسجد، اینکه سجده نکنی؟ اذ امرتک، زمانی که من دستور دادم، من تو را امر کردم. جواب ابلیس قال انا خیر من، این مانع هست که من بهترم، پس بهتری و برتری من مانع شد. علت چیه؟ از کجا تو بهتری؟ خلقتنی من نار و خلقته من طین، مرا از جوهر نورانی آفریدی یعنی از آتش، و او را از جوهر ظلمانی آفریدی یعنی گل و خاک. و خلقته من طین، و او را از گل آفریدی. عجب، پس تو تکبر داری. الله عز و جل روی تکبر خیلی ناراضی میشه. الله عز و جل بر اثر این کبر، نتیجه این کبر، او را چی گفت؟ قال فهبط منها، پایین بیا، پایین برو از اینجا. منها یعنی از آسمان ها، چون ابلیس مکانش در سما بود، آسمان ها بود، به دلیل تقرب و به دلیل عبادات زیاد اونجا رفته بود. فما یکون لک ان تتکبر فیها، برای تو سزاوار نیست اینکه تکبر کنی در این آسمان ها. فخرج انک من الصاغرین، خارج شو، بیرون شو، تو از صاغرین هستی، از ذلیل ها، ذلیلین، ذلیلی، پستی، تو بزرگ نیستی که خودت را بزرگ میپنداری، تو پستی. ابلیس وقتی که دید که خدا مرا بیرون کرد، مرا رانده کرد، قال انظرنی الی یوم یبعثون، مرا مهلت بده تا روزی که مردم از قبرها بلند کرده میشوند. منظور این بود که بر من موت نیاد، مردم میمیرند همه، بعد بلند میشن، تا اون روز به من مهلت بده، مرا نکش. اما خدای عزوجل مهلتش داد، نه تا اون روز. قال انک من المنظرین، تو از مهلت داده شدگان هستی، اما در آیات دیگه هست الى یوم الوقت المعلوم، تا اون وقتی که پیش خدا مشخصه، تا اون روز. از این آیه استنباط کردن بعضی از بزرگان، قبلا هم خدمت شما این استنباط را ذکر کردم، که اگر کافر دعای بکند، کافر، مشرک، هر کس دعای بکند در دنیا و از خدا چیزی در دنیا بخواهد، امکان داره دعایش قبول بشه، یا کار خیری انجام بدهد، امکان داره نتیجه خوب کار خیرش را ببیند. اون که ما میگیم هیچ فایده اعمالشون نداره، اون در آخرت است. در دنیا امکان داره. ببینید شیطان ابا و استکبر و کان من الکافرین، دیگه تکبر کرد و کافر شد. اما با وجودی که کافر شد، دعایش تا یه حدی پذیرفته شد. گرچه در پذیرش دعا حکمت ها هم بود، ولی دعایش پذیرفته شد، دعایش قبول شد. بنابراین گاهی کفار میبینیم که عمل نیکی انجام میدن، گاهی دعای میخونه، حتی بعضی هم مناجات دارن با وجودی که مشرکن، دعا میخونه. امکان دارد این دعاها در دنیا برایشون تأثیری داشته باشد. و ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون، دیگه خداوند در سوره انفال فرموده خدا اون مشرکین را عذاب نمیده در حالی که اونها استغفار میکنند. پس استغفار مشرک هم برایش مفیده. البته تفسیرهای دیگری هم داره، اون آیه که همون جبرت. خب پس الله تعالی فرمود انک من المنظرین، تو از مهلت داد شدگان هستی. قال فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراطك المستقيم، گفت به سبب آنکه مرا گمراه کردی، مرا اغوا کردی یعنی گمراه کردی، لأقعدن لأترصدن، من مترصد میشم، منتظر میشم، مینشینم لهم برای بندگان تو، برای بنی آدم، صراطك المستقيم، بر صراط مستقیم تو، بر دین حق میشینم، در این مسیر و در وسط را میشینم. کسانی که به این مسیر میرن، کسانی که به مسیر دین میرن، جلویشون را میگیرم. ثم لآتینهم من بین ایدیهم، سپس من پیش آنها میایم، من بین ایدیهم از جلویشون، و من خلفهم از پشت سر، و عن ایمانهم از راست، و عن شمائلهم از چپ، از هر سمتی که برای من ممکن باشد من میایم، و از هیچ کوششی برای گمراه کردنشون هم دریغ نمی کنم و کاری می کنم که ولا تجد اکثرهم شاکرین، اکثرشان را شاکرین و موحدین نمییابی. خب از جلو میام، از پشت میام، از راست میام، از چپ میام، یعنی چه؟ بعضی گفتن هر یکی یک تفسیر دارد، هر یکی یک معنا دارد. مثلا گفتن که از جلو میام یعنی جلوگیری میکنم از ایمان به آخرت. از جلو میام منظور اینه که بین اونها و بین ایمانشون چی میشم؟ حائل میشم. و من خلفهم منظور اینه که اونها را مشغول میکنم و اونها را منهمک و مستغرق میکنم به دنیا، که به دنیا مشغول بشم. و من خلف تا جلو نرد، به جلو نیندیشن، به آخرت نرسن، فکر نکنند. و عن ایمانهم معناش اینه که از نیکی ها جلوگیری میکنم، از کارهای خوب جلوشون را میگیرم. و عن شمائلهم منظور اینه که ترغیب به بدی ها میدم، چون اصحاب الیمین کیا هست؟ همونهایی که همیشه کار نیک انجام میدن. اصحاب الشمال همونهایی که کار بد انجام میدن. بس از راست میام به این معنا که جلوی نیکی ها را میگیرم، جلوی کارهای خوب را میگیرم. از چپ میام به این معنا است که به سوی اعمال بد اونها را چی میکنم؟ تشویق میکنم، گرفتارشون میکنم. بس بعضی این معنا را کردن، یعنی از جلو مربوط به ایمان است، از پشت مربوط به اشتغال و انهماک در دنیاست، راست و چپ هم نیکی و بدی. اما بعضی دیگه گفتن نه، کنایه از گمراه کردن از هر طرف است، از هر سمت و سوی، از هر راهی، از هر طریقی که برای من ممکن باشد من اینها را گمراه میکنم و من نمیگذارم که اینها بر خط مستقیم، بر صراط مستقیم قرار بگیرند. لذا نتیجه این تلاش من این خواهد بود، ولا تجد اکثرهم شاکرین، اکثرشان را شاکر و سپاسگزار نمی یابی. الله عز و جل شیطان را باز هم رانده کرد و بیرون کرد. قال اخرج منها، بیرون شو از این آسمان، مذعوما مدحورا. مذعوم یعنی مذموم، نکوهیده شده، ملامت شده. مدحور به معنی مطرود، طرد شده. لذا ملامت و طرد شده، برو بیرون. و این دستور و قانون من است، لمن تبعک منهم، البته هر کسی از این انسانها و از اولاد آدم از تو تبعیت کند، از تو پیروی بکند، لام لان، این سوگند است. لام تاکید که بیاد هم به معنی سوگنده، سوگند میخورم به ذاتم، قسم میخورم که لام لان، پر میکنم جهنم را از شما اجمعین، همگی شما جن و انس، شما انسان ها و شیاطین. من لذا شما را به جهنم و به آتش میبرم، میندازم. خلاصه ابلیس تهدید خودش را کرد و رفت. حال الله عز و جل خطاب میکنه آدم را، الله میفرماید و یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه، ای آدم سکونت کن تو و زوجت و همسرت در بهشت، همینجا زندگی کنید. فکلا من حیث شئتما، شما هر دو بخورید هر جایی که شما میخواهید، از هر میوه‌ای، از هر ثمری که میخواهید. اما ولا تقربا هذه الشجره، نزدیک این درخت فقط نروید. این مبالغه هم است، مبالغه هست، نزدیکش نروید چه برسه به خوردنش. فتکونا من الظالمین، شما ظالم میشید، گناهکار میشید، اون وقت برای شما خطر است، مبادا نزدیک بشید. بالاخره آدم علیه الصلاه و السلام را الله تعالی دستور تأکیدی دادند، دستور مؤکد دادند. فوسوس لهما الشیطان، شیطان برای اونها وسوسه کرد. چه وسوسه کرد؟ وسوسه کرد که از درخت استفاده بکنن. لیبدی لهما، هدف شیطان چی بود؟ هدف شیطان این نبود که لباسهاشون را در بیاره. اینجا است لیبدی لهما، تا ظاهر بکند برای آنان، ابدا به من ظهور است، ما ووری عنهما من سوآتهما، اون چی که پوشیده شده از آنان، از شرمگاهایشان، از عورتهایشان. میخواست بلا تشبیه بگم لختشون بکنه، لباسشون را در بیاره، در حالی که شیطان چنین نیتی نداشت. شیطان هدفش این نبود که لباسشون را از تنشون در بیاره. شیطان هدفش فقط نافرمانی بود، تمرد بود بین آدم و بین خدای عز و جل، خدای مهربانی که آدم را فضیلت داد بر شیطان. میخواست بین اینها دوری ایجاد بکنه. ایجاد دوری با چی میشه؟ ما چطور از خدا دور میشیم؟ با معصیت، با گناه. لذا میخواست که اون را مرتکب بکنه به خوردن اون درخت تا دوری ایجاد بشه. پس لیبدیا، این لام لام تعلیل نیست که بگیم شیطان وسوسه کرد به این علت که میخواست لباسشون در بیاره، نه. این لام لام عاقبت است. خیلی جاها خواندیم لام لام عاقبت است که عاقبت این شد، نتیجه این شد. پس واللام فی قوله لیبدی لهما لام العاقبه، این لام لام چیه؟ عاقبت. و ذلك لان ابلیس لم یقصد بالوسوسته، تفسیر خازن میگه این به این دلیل است که ابلیس قصد نداشت با وسوسه کردن ظهور عوراتهما، عورتشون را ظاهر بکنن، نه. و انما کان حملهما علی المعصیه فقط، ابلیس فقط اون دوتا را بر معصیت و نافرمانی خدا تحریک میکرد. اما فکان عاقبت امرهما ان بدت عوراتهما خازن، اما عاقبت امر اون دو زوجین آدم و حوا این شد که عوراتشون چی شد؟ ظاهر شد. لذا الله می فرماید که فوسوس لهم الشیطان، الان بر اساس لام عاقبت ترجمه می کنم، فوسوس لهم الشیطان، شیطان اندرا برای اندو وسوسه کرد در دلشان، وسوسه انداخت، لیبدی لهما ما بوری عنهما من سوآتهما، تاکه نتیجه این شد، عاقبت این شد که ظاهر شد برای آنان آنچه که پوشیده شده بود از آنان از عورتهایشان. اما تشریح وسوسه چطور وسوسه کرد؟ وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجره، گفت که رب شما، شما را منع نکرده از این درخت، الا ان تكونا ملكين او تكونا من الخالدين، مگر اینکه شما بخورید این درخت را دو تا فرشته میشید، او تكونا من الخالدين، یا اینکه میشید اینجا از خالدین، دو نفری که همیشه میمانید، حیات ابدی برای شما ایجاد میشه. پس اگر به توصیه من عمل میکنید این درخت بخورید، و سوگند یاد کرد که من راست میگم، من خیرخواه هستم. و قاسمهما، برای آن دو سوگند یاد کرد که انی لکما لمن الناصحین، من برای شما از ناصحین هستم. ببینید قاسم از باب مفاعله هست، شمایی که در علم صرف خواص ابواب را خواندید، خواندید که باب مفاعله می طلبد صدور فعل را از طرفین. مثلا میگه معامله، خب در معامله یک نفر دیگه معامل نیست، دو طرف هستن، یکی پول میده یکی جنس میده. پس اینجا قسم خوردن از دو طرف شد، هم آدم قسم خورد هم ابلیس. نه، اینجا عرض کنم خدمت شما که از هر دو طرف سخنی بود، از طرف شیطان سوگند بود، از طرف آدم و حوا چی بود؟ تصدیق و تایید بود. به این خاطر این را تعبیر کرده به باب مفاعله. خب قسم خورد که من ناصح هستم، من خیرخواه شما هستم. فدلاهما بغرور، اندر دلالت کرد، یا بگیم متمایل کرد، علاقمند کرد به خوردن اون درخت و حریصشان کرد، از راه فریب اونها را فریب داد، گولشون زد، بالاخره اونها درخت را خوردن. درخت را خوردند، آیا این نافرمانی هست؟ این گرچه زلتی هست، لغزشی هست، به خاطر همین زلت و لغزش از بهشت بیرون رانده شد، اما این گناه و معصیتی نیست که ما بگیم آدم گناهکار شد و از این اشتباه بیاییم و برای پیغمبر یا پیغمبران بگیم پیغمبران معصیت میکنن. به چه دلیل؟ چون ما در القرآن يفسر بعضه بعضا، در آیات دیگه داریم الله می فرماید فنسی آدم ولم نجد له عزما، آدم فراموش کرد، عزم و اراده آهنینی نداشت که حتما بخورد، حتما خدا را نافرمانی، پیغمبر خداست، کجا نافرمانی میکنه؟ پس فراموش کرد. خب فراموش کسی بکنه گناهکار نیست. شما فراموش میکنید روزهتون را میخورید، روزه شما میشکنه؟ نمیشکنه. پس برای فراموشی گناهکار نمیشه انسان. ولی خب چون که خداوند تأکید کرده بود، باز هم این لغزش به دلیل اینکه انسان یه چیز را اهمیت بده فراموش نمیکنه، فراموش کرد چون اهمیت نداد. لذا الله میفرماید فلما ذاق الشجره بدت لهما سوآتهما، زمانی که آن دو چشیدن درخت را، بدت لهما سوآتهما، عورت هایشان ظاهر شد برایشان، و طفقا یخسفان علیهما من ورق الجنه، و هر دو گشتند که می چسباندن بر آن عورت ها از برگ بهشت، برگ های درختان بهشت، و ناداهما ربهما، آن دو را ندا کرد پروردگارشان، الم انهکما عن تلکما الشجره، ای آدم و حوا، آیا من شما را باز نداشتم از این درخت، و اقول لکما، و من به شما نگفتم، ان الشیطان لکما عدو مبین، همانا شیطان برای شما دشمن آشکاری هست. نگفته بودم شما را باز نداشتم؟ هر دو توبه کردن. قالا ربنا ظلمنا انفسنا، گفتم بار الها ما ظلم کردیم بر جانهای من، ما بر جان من ظلم کردیم، و این لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین، اگر ما را نبخشی و بر ما رحم نکنی لنکونن من الخاسرین، ما از انسانهای زیان کار میشیم، واقعا تو زندگیمون ضرر و زیان میکنیم. الله عز و جل این دعا را به عنوان دعای آدم و به عنوان اون کلماتی که در سوره بقره شما خواندید، فتلقى آدم من ربه کلمات، این کلمات را از ربش دریافت کرد و رب در واقع به او آموزش داد، به او یاد داد. بهترین دعاها دعاهایی هستند که خدای عزوجل خودش به ما یاد میده. به همین دلیل همیشه تأکید میکنم افضل ترین دعاها دعاهایی هستند که در قرآن آمده. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا تا آخر، ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، این دعاهایی که در قرآن آمده اینها رحمت رب را جلب میکند و اینها باعث اجابت میشه. پس دعایی که آدم دریافت کرد این دعا بود. اونجا خدمت شما عرض کردم بعضی از افراد که نسبت به شخصیت هایی که دوست دارند و محبت دارند هر یکی یک چیزی درست کرده. بعضی سنی ها میگند که آدم خواند الهی به حق محمد، بعضی شیعه میگن آدم خواند الهی به حق پنجتن پاک. خداوند گفت شما اینها را از کجا میشناسی ای آدم؟ هر یکی گفت ما بر عرش دیدیم این اسما نوشته بودند. متوجه شدم که اینها خیلی شخصیت های بزرگی هستند و امثال اینها، اینها تمام ضعیفه، اینها تمام خرافاته. این دعا بود، ربنا ظلمنا انفسنا، بار الها ما بر نفس و جانهای ما ظلم کردیم و اگر ما را مغفرت نکنی و بر ما رحم نکنی ما از خساره کنندگان و زیانکاران میشیم. خب الله عز و جل بعد از اینکه اونها را بخشید و مغفرت کرد باز هم الله فرمود قال اهبطوا من بعضكم لبعض عدو، فعلا پایین بروید، پایین بمانید، در دنیا بعضیتون دشمن بعضی، ولکم فی الارض مستقر و متاع الی حین، برای شما در زمین جای استقرار است، جای ماندن هست، و متاع اسباب معیشت، متاع به معنی تمتع، بهرگیری، استفاده کردن از کالای دنیا تا مدتی، و بعد از مدتی مجدد به بارگاه ما حاضر میشید. قال فیها تحیون و فیها تموتون و منها تخرجون، الله فرمود در همین زمین شما زندگی میکنید و در همین زمین میمانید، میمیرید، و منها تخرجون، و از همین زمین در روز بعث بیرون کرده می شوید. لذا از این به بعد مسکن شما، مأوای شما، مدفن شما، محیای شما، ممات شما، همه و همه در زمین است. فعلا خبری از بهشت نیست مگر به شرط شیء. بعد از این شرایط، بعد از اجرای دستورات پروردگار، به هر حال آدم علیه الصلاه و السلام برای زندگی کردن به زمین آمد و اینجا زندگی کرد. حال الله تعالی به بنی آدم میگه که لباستون را بپوشید، که لباس شما زینته. ببینید پدر و مادر شما آدم و حوا را شیطان چیکار کرد؟ سعی کرد که لباسشون را در بیاره. لباس زینت انسان است. در واقع این آیات در مقابل مشرکین، اینجا بحث شرک فعلی هم هست، در آیات جلوتر با صراحت بیشتر. شرک فعلی اینه که یکی از صورتهایش اینه که چیزی را که خدا حلال قرار داده انسان برای خوشنودی غیر اون را حرام قرار بده. مشرکین مکه همین کار را می کردند. خداوند برای ما لباس را مباح قرار داده و ستر عورت را واجب و لازم قرار داده. اونها برای خوشنودی معبودان خودشون در ایام حج لباس ها را از تن می کشیدند و بلا نسبت لخت و عریان اونها طواف می کردند. لذا الله عز و جل می فرماید چرا شما لباستون را در میارید؟ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا. ای بنی آدم، ما نازل کردیم، یعنی پیدا کردیم برای شما، ایجاد کردیم بر شما لباسی که یواری سوآتکم، می پوشاند عورتهای شما را و ریشن و زینت هستند. زیبایی انسان هم با لباسه. بعضی ها بدنشون را لخت میکنن، فکر میکنن زیبا. نه، زیبایی و زینت انسان با لباس است. و لباس التقوى ذلك خیر. بحث لباس جسمانی که آمد، در کنارش لازم است لباس روحانی هم بشه. یک لباس دیگر است که اون بتن بکنید بعد از این لباس ها، اون بهتر است. اون لباس، لباس تقواست، یعنی خدا ترس باشی، متقی باشی. ذلك من آیات الله لعلهم یذکرون. این از آیات و نشانات الهی هست، شاید پند بگیرند و درس. یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنه. بیان تحذیر از ابلیس است. از شیطان بر حذر باشید، از ابلیس بر حذر باشید. یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان. ای بنی آدم، شما را در فتنه واقع نگرداند، شما را در فتنه و فساد نیندازد شیطان. مواظبتون باشید، تحذیر بکنید از اون. کما اخرج ابویکم من الجنه، همان گونه که پدر و مادر شما را از بهشت خارج کرد. ینزع عنهما لباسهما لیوریهما سوآتهما. این لام عاقبت بازم. بیرون کرد از آنها و کشید از بدن اونها لباسشون را. لیوریهما، تاکه نشان بدهد. عاقبت اینه، عاقبت این شد، نتیجه این شد که به آنها نشان بدهد سوآتشان را. و دلیل دوم بر حذر بودن از شیطان، خداوند عزوجل برای امتحان ما شیاطین را طوری آفریدی که ما را میبینند و ما اونها را نمیبینیم. انه یراکم هو و قبیله من حیث لا ترونهم. همانا اون ابلیس و قبیلش و تمام گروهش شما را میبیند من حیث لا ترونهم، از اونجایی که شما اونها را نمیبینید عادتا. انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون. الله میفرماید ما شیاطین را قرار دادیم دوست کسانی که ایمان ندارند، یعنی شما مؤمنین با شیاطین دوستی نکنید، شیطان دوست غیر مؤمن است. حال الله عزوجل باوجود اینکه ما را از شیطان و دسیسه شیطان و توطئه های شیطان برحذر داشتند، اما بعضی ها هنوز فواحش انجام میدن، کارهای بیجا و منکر انجام میدن، و بعض وقتی که بهشون گفته میشه که چرا انجام میدی، میگه پدرانمون را دیدیم. و اذا فعلوا فاحشتا، هرگاه که فاحشه ای انجام میده، کار بی افتی، منظور از این کار بی افتی چیه؟ تفسیر نصفی نوشته و هو توافهم بالبیت عراتا و شرکهم، همین که به صورت لخت و عرات بیت الله را طواف می کردن، این را الله عز و جل فاحشه می نامد. و شرکهم، و دوم شرکشان. پس هم طواف بدون لباس و هم شرک را می گفتن ما پدرانمون را بر این حال دیدیم. الله می فرماید و اذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا، هرگاه کار بی افتی انجام می دادن و کار به صورت لخت انجام می دادن، می گفتن ما یافتیم بر آن پدرانمون را، والله امرنا بها، و خدا به ما دستور داده که با لباسی که گناه و معصیت کردیم با اون لباس طواف نکنیم. الله جواب میده قل ان الله لا يأمر بالفحشاء، بگو که الله امر نمی کند به فحشا، هیچ وقت به فحشا و بی افتی دستور نمیده. اتقولون علی الله ما لا تعلمون، آیا بر خدا میگوید اون چیزی که نمیدانید؟ از روی جهل و نادانی دارید به خدا نسبت میدهید؟ قل امر ربی بالقسط، به آنان بگو رب من به انصاف دستور میده. بالقسط یعنی به انصاف. انصاف چیه؟ ابن عباس اینجا گفته لا اله الا الله. اگر دنبال دستور خدا هستید، خدا به توحید دستور داده، بلا اله الا الله. ببینید بلا اله الا الله که قسط را تفسیر میکنیم، تفسیر درستیه. اولا به این دلیل که نقل شده از ابن عباس، این تفسیر اجتهادی نیست. دوم وقتی که قیاس میکنیم، خداوند به ظلم عظیم به چی گفته؟ به شرک. پس در مقابل ظلم کیه؟ قسط، انصاف. انصاف هم چی هست؟ توحید، لا اله الا الله. السياق سوم، السياق معلوم میشه این تفسیر درسته. ادامه آیه را بخون میدونی که این تفسیر درسته. قل امر ربی بالقسط، رب من به انصاف دستور داده، نه به کار بی حیایی. و اقیموا وجوهکم عند کل مسجد، این اطفس برگذشت، یعنی رب دستور داده که اقیم وجوهکم، چهرهایتون را راست کنید، عند کل مسجد، نزد هر مسجد، یعنی در سجده. مسجد به معنی سجده است، یا اینکه مسجد به معنی محل عبادت، اونجا خالصتا برای خدا باشید. و دعوه مخلصین له الدین، و الله را بخانید خالصتا برای او قرار بدهید دعا را. دین ای الدعا، وادعوه، فقط از خدا بخواهید، از غیر خدا حاجت نطلبید، فریاد نزنید. و این را هم بدانید کما بدأکم تعودون، همان گونه که ابتداعا شما را آفرید الله عز و جل، تعودون شما بر میگردید، شما رجوع میکنید به قیامت. فریقا هدا و فریقا حق علیهم الضلاله، گروهی از اینها بر هدایتند هدایت شده و گروه دیگر زلالت بر اونها نوشته شده و ثبت شده. ای لزمت هم فلا یخرجون عنها، زلالت اونها را لازم شده، از زلالت به هیچ وجه خارج نمی شوند. الله عز و جل علت این را بیان می فرماید، زلالت را. انهم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون الله، این گروه این افراد گرفتن شیاطین را حامیان خود بغیر از الله، حامی اونها شیاطین. و یحسبون انهم مهتدون، و می پندارن که انها مهتدون بر راه هدایت، بر مسیر هدایت، در حالی که بر مسیر زلالت. اکثر اهل خرافات اهل شرک همین طور هستن، فکر میکنن بر مسیر هدایت در حالی که بر مسیر زلالت. یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا، این همون بازم بیان تحریمات غیر الله است که هرچی که خدا حرام قرار داده حرام بدانید، غیر از اون را حرام ندانید. لباس را خدا حلال قرار داده، شما چرا لباس را در میارید از بدنتون؟ ای بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، به وقت هر به زمان هر مسجد یا هر وقت طواف و سجده شما زینت خودتون را لباس بهتریتون را بپوشید. و کلوا و اشربوا، و شما از بقیه نعمتهای الهی، ببین تنها لباس نیست، از همه محللات هر چی که حلال است استفاده درست بکنید، بخورید و بنوشید و اسراف نکنید. لا تسرفو به معنی لا تشرکو هست، بحث اینجا بحث شرک است. اونا به خاطر معبودان چی میکردند؟ یا لباس نمی پوشیدند، یا اینکه خوراکی تقسیم میکردند، نظر و نیاز میکردند. الله عز و جل می فرماید که شما از حد نگذارید، شرک نکنید. ان الله انه لا يحب المسرفين، بدون شک الله عز و جل اسراف کنندگان را دوست ندارد. قل من حرم زینة الله، بازم بیان تحریمات غیر الله است. چه کسی حرام قرار داده؟ بگو اعلام کن چه کسی اون زینت های الهی را، اون محللات را، زیبایی ها را، التي اخرج لعباده، اون زیبایی هایی که الله برای بندگان خودش اونها را ایجاد کرده، مثل لباس، مثلا لباسی که از زیبایی هاست، کی لباس را حرام قرار داده؟ و الطیبات من الرزق، چه کسی رزق طیب را، رزق پاکیزه را حرام قرار داده؟ اونها بودن که بر خود حرام قرار می دادن، مشرکین می گفتن که این برای ما حرام است، این مال فلان بته. قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا، بگو که اینها برای اهل ایمان در زندگی دنیا، یعنی مؤمنین از اینها استفاده بکنند، بخورند، بنوشند، بپوشند، لباس خوب، غذای خوب، نوشیدنی خوب، به خاطر غیر خدا تحریم نکنند در دنیا. دیگران هم در دنیا میخورند، هم در دنیا عمومیه، مال مؤمن غیر مؤمن، اما خالصه یوم القیامه، این طیبات و پاکیزه ها در روز قیامت خالص مال الله عز و جل، ببخشید خالص مال مؤمنین. کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون، این گونه ما مفصلا آیات را بیان میکنیم برای قومی که علم داشته باشد، بداند و متوجه بشه. قل انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها و ما بطن، تا اینجا تحریمات غیر الله بود، الان تحریمات الهی، اونی که برات حرام اینها هستند، از اینها بپرهیز، از اینها دوری کن، از گناهان، از معاصی، نه از طیبات، نه از لباس که اینها باعث زینت انسانند. لذا الله عز و جل می فرماید قل انما حرم ربی الفواحش، جزی نیست که حرام قرار داده رب من کارهای بی حیایی را. و ما ظهر منها و ما ظهر منها و ما بطن، از کارهای فواحش و بی حیایی چه اونی که ظاهر بشه چه اونی که مخفی بشه. یعنی فواحش همه مذمومن، چه علنیش چه مخفیانهش. و الاسم و هر گناه را الله عز و جل چی قرار داده؟ حرام قرار داده. و البغی بغیر الحق، این خاص تخصیص بعد از تعمیم، اسم گناه شامل همه میشه، اما خاصتا ظلم کردن بنا حق. و الظلم ظلم، اما بزرگترین ظلم. و ان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، و اینکه شریک بگیرید به الله آن معبودانی که الله به معبودیت اونها هیچ نوع سلطانی و هیچ نوع دلیلی نازل نکرده. و ان تقولوا على الله ما لا تعلمون، و اینکه بگویید بر خدای عزوجل چیزی که نمیدانید، از خود چیزی گفتن، این هست ظلم و این هست گناه. ولی کل امت اجل، جواب سوال هست. سوال اینجاست که وقتی که این گناهان گناهند، اینها فسادند، خب چرا خدای عز و جل مؤاخذه نمی کنه اینهایی که مرتکب می شوند؟ الله می فرماید ولی کل امت اجل، برای هر گروهی، برای هر امتی میعادی هست، اجلی هست، زمانی هست. فاذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، زمانی که اجل بیاید اینجا جزا مقدره، عذبوا. اجل که بیاید، زمان عذاب بیاید، عذبوا، اونها چی؟ عذاب داده میشه، اون وقت عذابشون هست. لا يستأخرون ساعة، یک لحظه از اون زمان نه تقدیم میشه ولا نه تأخیر میشه و نه تقدیم میشه، نه جلو میشه نه پس میشه. صدق الله العظیم. بقیه بعد از زنگ تفریح. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي، فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم. در آیات گذشته بحث ابلیس بود و تمرد ابلیس، ابای ابلیس از سجده آدم و اولین لغزش آدم به سبب اغواء ابلیس و اغواء شیطان، و بعد از اون واقعه خطاب به بنی آدم بود که مواظب باشید. این شیطان این سوگند را یاد کرده، این سوگند را خورده و با این سوگند شما را در فتنه و در فساد و در ابتلا واقع نکند. لذا سوگندهایی که، زلالتهایی که ابلیس دارد متفاوتند، هم در عقاید هست، عقیده انسان را، ایمان انسان را سست می کند، گاهی انسان را مرتکب شرک فعلی می کند، حلال خدا را حرام می کند، حرام خدا را حلال می کند، مثل همین لباس پوشیدن یکی از محللات هست، اما انسانها را وادار میکرد و برای انسانها توجیهاتی و وساوسی القا میکرد که با اون وساوس انسان حلال را و طیب را حرام بداند. حال الله عز و جل در مقابل مکر ابلیس و در مقابل توطئه ابلیس به ما تذکر میده که شما راه انبیا را بگیرید، راه پیامبران را داشته باشید. یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی، ای بنی آدم اگر آمدن پیش شما رسل منکم، منکم یعنی من جنسکم، پیامبرانی که از جنس شما بودن، معلوم میشه که پیامبر هیچ وقت غیر از جنس نمیاد، هیچ وقت از جن و از فرشته نمیاد. یقصون علیکم آیاتی این فریضه رسول است، رسول می آیند و بیان می کنند برای شما آیات من را، وقتی که آمدند و بیان کردند خدای عز و جل از ما دو چیز می خواهد، یکی اعتقاد یکی عمل، اعتقاد خوب عمل خوب. فمن اتقا و اصلح، هر کسی که اتقا، اتقا عن الشرک، اتقا عن الكفر والمعاصی، اول پرهیز از شرک و کفر، از بد اعتقادی و بعدا به معاصی. و اصلح این قوی عملیه هست، بعد از اون اصلاح کرد خودش را، فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون، نه بر او خوفی هست نسبت به زمان حال و نه نسبت به آینده و استقبال حزن و غمی خواهد داشت. اما تخویف اخروی برای کسانی که از انبیا حرف شنوی داشته نباشند و بر راه ابلیس باشند، والذین کذبوا بآیاتنا واستكبروا عنها، آنانی که تکذیب کنند آیات ما را، این فساد عقیده هست، اون اصلاح عقیده بود، فمن اتقا این فساد عقیده هست، واستكبروا این فساد عمل است، اصلاح عمل بود این فساد عمل است، تکبر کنند از آن یعنی از آیات، ابا کنند از پذیرششان، اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون، این نتیجه و ثمره هست، اینها اهل آتش هستند و برای همیشه در آتش میمانند. فمن اظلم ممن افترى علی الله کذبا او کذب بآیاته، اینها هم از مکرهای ابلیس هستند و از کیدهای ابلیس هستند که وقتی که میخواهد فساد عقیده ایجاد کند، عقیده انسانها را فاسد بکند، از راه خوب وارد میشه، از راه انبیا و اولیا و امامان و صالحان وارد میشه، میاد میگه که جرات نمیکنه به انسان بگه کفر بکن، به عیسی کفر بکن، به محمد کفر بکن، نه میدونه که اینها اعتقاد دارند، لذا میاد میگه عیسی فرزند خداست، از همون راه محبت وارد میشه، این فرزند خداست، این فلان اختیار را دارد، این را خداوند بعضی از اختیارات خدایی را بهش بخشیده، از راه محبت انبیا، محبت امامان، محبت اولیا، انسان را به سوی شرک و به سوی خرافات میبره. لذا اینم افترا است. الله میفرماید فمن اظلم ممن افترا علی الله کذبا او کذب بآیاته، چه کسی ظالمتر و ستمگارتر است از اون انسانی که افترا میگوید. من نویسید اینجا به نسبت شریک و الولد الیه تعالی، چطور افترا میگوید؟ نسبت به خدا، نسبت شریک میده، نسبت فرزند میده، نسبت دختر میده. فمن اظلم ممن افترا علی الله کذبا، بر خداوند افترا و دروغ میگوید، کذب او کذب بی آیات، یا تکذیب می کند آیات الهی را، لذا هر یکی را به صورتی فریب میده. الله می فرماید اولئک ینالهم نصیبهم من الکتاب، این افراد این گروه ها حاصل می کنند نصیب خودشان را، سهم خودشان را از کتاب در دنیا، یعنی هر چی که برایشون مقدر شده، هر چی که در کتاب برایشون نوشته شده، از رزق، روزی، مال، عمر، سلامتی، هر چی باشد در دنیا برایشون میرسد. اما وقتی که بخواد بمیرد، حتی اذا جاءتهم رسولنا یتوفونهم، این تخویف اخروی است، حتی زمانی که می آید پیش اونها، پیش همین نوع افراد، فرستادگان ما، تا که اونها را وفات بده، یعنی اونها را روحشون را قبض بکنند. ببینید خداوند به فرشتگان موت می فرماید رسول، صیغه جمع. قبلا همین مطلب را تاکید کردم که معلوم میشه که رسول زیاد هستن، فرشتگان موت. این با اون آیه تعارض نیست. وقتی شما بگید که در آیه آمده قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، اینجا به صیغه مفرد آمده، شما را وفات میده و روح شما را قبض میکند ملک الموت، ملائکه الموت، خدا نگفته، درسته، یک ملک الموت اونجا، یا اینکه ملک به معنی جنس است، یعنی از جنس اون ملکی که برای موت است، یا اینکه ملک اونجا ملک الموت به معنی همون ملک الموت واقعی اسرائیل هست که در واقع مدیریت و فرماندهی مال او هست. اما عاملین، کسانی که روحا را قبض میکنن، زیاد هستند. در چندین آیه کلمه رسول داریم، یعنی فرستادگان، فرشتگان زیاد هستند. حتی اذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم، حتی وقتی که می آیند پیش اون انسان ها رسول ما، فرستادگان ما که وفات بدن یعنی روحشان را قبض بکنن، قالوا اینما کنتم تدعون من دون الله، تذلیل مجرمین است، بیانان گفته میشه کجایند اونهایی که شما میخاندید به غیر از الله، اونهایی که شما ندا میکردید و فریاد میزدید به غیر از الله، قالوا ضلوا عنا، اونها میگویند گم شدند از ما، گم شدند یعنی ضلوا عن نصرتنا، از کمک ما و از یاری ما اونها ناپدید شدند، نیستند، چون نمیتوانند. قالوا وشهدوا على انفسهم انهم كانوا كافرين، آنها گواهی میدهند بر خودشان، بر نفسشان، که ما در دنیا کافر بودیم، در دنیا منکر بودیم، منکر توحید بودیم، شرک میکردیم، لذا ما امروز به این حقیقت پی بردیم. بعد از این اعتراف الله عز و جل به اونها دستور میده که شما کجا برید. قالت خلو فی امم، اینجا فی به معنی معه هست، ای ادخلو مع امم، الله میفرماید قالت خلو فی امم قد خلت من قبلهم، شما هم داخل بشید داخل آتش، داخل جهنم، همراه با اون امتها، با اون گروهایی که قد خلت من قبلكم من الجن والانس، اون گروهایی که قبل از شما گذشتن از جنات و انسان ها، شما هم به اونها وارد بشید. الله می فرماید کلما دخلت امه لعنت اختها، هرگاه داخل میشه گروهی نفرین میکند اختها، اخت معنی لفظیش خواهر است، ولی اینجا به معنی هم کیش و هم مذهب، یعنی این مشرکان بقیه مشرکان را نفرین میکنند که لعنت بر شما باد، شما هم شرک کردید مثل ما. همه مشرکان کافران هم کیش های خودشون را و هم دین های خودشون را اونجا لعنت میکنند. حتی اذا دارکو فیها جمیعا، حتی وقتی که می افتند در آن، ادارکو اتساقتو، همه می افتند تو جهنم. الان مباحثه مشرکین، مباحثه تابعین و متبوعین، رؤسای شرک و کفر با پیروان اونها. قال اخراهم لأولاهم، اخرا می گویند یعنی پیروان، به اولا میگویند، یعنی به متبوعین میگویند، به رؤسا میگویند، نسبت به اون پیرها و مرشدهای خودشون میگویند. چی میگویند؟ پیش خدا شکایت میکنند، ربنا ها اولای اضلونا، بار الها اینها ما را گمراه کردند. خب گمراه کردند چی میخوایی؟ مطالبه. فآتهم عذابا ضعفا من النار، به آنان عذابی بده دو برابر از آتش، دو برابر دیگران اینها را بسوزان، به اینها شکنجه بده. از طرف الله عز و جل پاسخ داده میشه، قال لكل ضعف، برای هر یک از شما دو برابر و چند برابر است، ولكن لا تعلمون، اما شما نمیدانید، هنوز ابتدایتون هست، شما که بیایید و قرار بگیرید میدونید که چند برابر به شما عذاب داده میشه. و قالت اولاهم لاخراهم، متبوعین میگویند، رؤسای شرک میگویند به پیروان خودشون، مگر شما بر ما چه برتری دارید که به ما عذاب بیشتر داده بشه به شما کمتر؟ شما هم گمراه بودید، شرک کردید، ما هم بودیم، پس همه ما برابریم. فما کان لکم علینا من فضل، برای شما نیست بر ما فضلی، یعنی شما بر ما فضل ندارید. از چه نظر؟ از نظر تخفیف عذاب، به اعتبار تخفیف عذاب. فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبوا، بچشید عذاب را، همین عذابی که الان در آن واقع هستید به سبب آنچه که کسب می کردید، اعمال مشرکانه را در دنیا اعمال مشرکانه انجام دادی، الان بچشید، تحمل کن. خب آیا امیدی هست یه روزی اینهایی که کفر کردن، تکذیب کردن، استکبار کردن، شرک کردن، اینها هم یه روز خلاصه بعد از 1000 سال، بعد از 4000 سال، بعد از 100000 سال این عذاب تمام بشه، اینها مثل مؤمنین وارد بهشت بشن؟ چون ما در مؤمنین داریم، درباره مؤمن کسی که ایمان و توحید دارد، که امکان داره به جهنم بره، به کیفر اعمالش برسد، اما عاقبت الامر، نتیجه الامر، نجات پیدا می کند. الله درباره کفار می فرماید، ان الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها، بدون شک کسانی که تکذیب کردن آیات ما را و تکبر کردن از اون آیات. ببینید آیات کدوم آیات هستن؟ امکان در خیلی چیزها را بعضی از مسلمان ها انکار بکنن، قبول نکنن، چون مثلا توی حدیث ضعیفی آمده، بگه من این آقا قبول ندارم، من این باور ندارم. خب هر چی که در شریعت هست مراد نیست، بلکه منظور از آیات اون آیاتی که آیات قطعی الله که دلالت بر اصول دین می کنند، آیات قطعی که دلالت بر چی می کنند؟ مثلا آیاتی که در رابطه با توحیدن، در باره رسالت رسول الله، در باره قیامتن. الان کسی قیامت را قبول نکند، رسالت را قبول نکند، توحید را قبول نکند، اینها مرادن. ای الدال على اصول الدین، و همچنین احکام شرع، مثلا آیه که دلالت میکن بر نماز، بگه من نماز قبول ندارم، ذکری ها مثلا نماز قبول ندارن، نه؟ آیه که دلالت بر حج میکنه، بر صیام میکنه، کل ادلت الدال على وجود صانع، نمونه آیات، آیاتی که بر وجود خالق و صانع دلالت میکنه، و وحدته بر توحید او دلالت میکنه، و الدال على النبوت والمعاد و نحو ذلك، اینهایی که تکذیب کردن این آیات را، یعنی مشرکان، این حواله روح المانی بود. ببین خازن چی گفته، یعنی کذبوا بدلائل التوحید، ان الذين كذبوا بآياتنا مشرکین خود خدا را منکر نبودند، دلائل توحید را و یکانگی خدا را منکر بودند. پس کذبوا بدلائل توحید فلم یصدقوا بها ولم یتبعوا رسولنا. آیات توحید را قبول نکردند، از رسول ما اتباع نکردند. لذا الله می فرماید ان الذين كذبوا باياتنا، بدون شک آنانی که آیات ما را تکذیب کردند، و استکبروا عنها، و از آیات ما ابا کردند، انکار و استکبار کردند، لا تفتح لهم ابواب السماء، اول درهای آسمان ها برای اونها باز نمیشه. درهای آسمان ها باز نمیشه یعنی چه؟ ببین یه حدیثی که برای شما بخونم شما از اونجا میفهمید درهای آسمان ها باز نمیشه یعنی چه. در حدیث شریف میآید وقتی که یک انسان صالحی فوت میکند، این انسان صالح توسط فرشتگان به سوی آسمان برده میشه و آسمان ها اونجا در آسمان ها در میزنه فرشتگان، میگویند کیه؟ میگویند که روح فلان ابن فلان هست. خب فرشتگان از روی اعمال نامه میشناسن. فرشتگان وقتی که میبینه انسان صالحی هست به او تبریک میگویند، مرحبا میگویند، خوش آمدگویی دارند و درها را برش باز میکنند، استقبال میکنند. همچنین درهای آسمان برای اعمال انسان صالح هم باز است. اعمال هم به آسمان میروند، اعمال انسان به آسمان ها میروند و آسمان دوم، سوم، تا آسمان هفتم، و بعد از آسمان هفتم اعلا علیین هست که شما در سوره تطفیف میخوانید کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، اونجا میره و میرسه. اما اگر انسان خدای ناکرده بد باشه، مشرک باشه، وقتی که در را میزنند لا مرحبا میگویند، رد خوش آمدید میگویند، میگه نه برای این هیچ نوع مرحبایی نیست، برای این هیچ نوع استقبال و خوش آمدگویی نیست، و نفرینش میکنن و میگن که بهش بگو که اینجا اصلا در برات باز نمیشه. برای اعمالی خوبی که انجام داده هم این درها باز نمیشه چون که کافر بوده. لذا این انسان را برمیگردانن به قعر زمین، زیر زمین ها، محل به نام سجین هست. کلا ان کتاب الفجار لفی سجین. پس آسمان باز نمیشه به این معنا که برای او هیچ نوع رحمتی نیست. الله می فرماید لا تفتح لهم ابواب السماء، برای این مکذبین، مشرکین، کسانی که تکذیب کردن دلائل توحید را، کشوده نمیشه، باز نمیشه درهای آسمان ها، ولا يدخلون الجنه، و اینها وارد بهشت نمیشوند، حتی یلج الجمل فی سم الخیاط. الله به وسیله مثال محال بودن را تفهیم فرموده، محال است وارد بهشت بشن. ها چه زمانی بهشت وارد بهشت میشه؟ زمانی که شتر با اون حجمش در سوراخ سوزن، از سوراخ سوزن وارد بشه و خارج بشه، حتی که وارد بشه و داخل بشه شتر به سوراخه که سوزن، خیاط اون سوزن را میگه. ممکن است این چیز؟ ممکن نیست. پس ورود اینها به بهشت ممکن نیست. و کذالک نجز المفتری مجرمین، اینگونه ما جزا میدیم و پاداش میدهیم مجرمان را. پس اینا جایشون کجاست؟ الله پناه بده. لهم من جهنم مهاد، برای این انسان ها از جهنم مهادی هست، رخت خوابی هست. مهاد رخت خوابی زیرین را میگن. و من فوقهم غواش، و از بالایشان غواش هست. غواش اون لحافی که انسان روی خودش میندازه، یعنی اون رخت خوابی که زیر است هم آتش، اونی که روش میندازه هم آتش. به چه معنا؟ یعنی به جای تشک آتش است، به جای پتو لحاف هم چی هست؟ آتش است. از پایین و از بالا، از هر طرف این تو آتش میسوزد. و کذالک نجزی الظالمین، این گونه ما جزا میدهیم ظالمین را، مشرکین را. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، این بشارت، اما مؤمن و موحد. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، آنانی که ایمان آوردند، ایمان توحیدی و پشت سر ایمان عمل صالح انجام دادند، لا نکلف نفسا الا وسعها. این جمله معترضه، شما یه وقتی دست پاچه بشی که چقدر خدا از من عمل میخواد. الله میفرماید ما هیچ نفسی را مکلف نمی کنیم مگر به اندازه وسع و توانش، هرچی که توانت هست. مهم اینه که قلبت ایمان داشته باشه، اعتقاد خوبی داشته باشه و در مقابل پروردگارت تعظیم بکنی. الله می فرماید اولئک اصحاب الجنه، این افراد بهشتیانن، هم فیها خالدون، اینها همواره در اون بهشت همیشه میمانند. خب اینها که به بهشت برند چند نعمت خدا بهشون میده، بعضی نعمت ها که تو دنیا نیست، مثلا که قلبشون نسبت به هم دیگه پاک و صاف میشن. تو دنیا ما هر چقدر که همسایه باشیم، برادر باشیم، در کنار هم باشیم، امکان داره نسبت به هم دیگه کدورت، رنجش، گای عقده، اونجا از این خبرها نیست. الله می فرماید و نزعنا ما فی صدورهم، ما در می آوریم، بیرون می کنیم آنچه که در سینه هایشان هست، من غل، از ناراضگی. غل ناراضگی و حقد را میگن، کینه را میگن، به نسبت به اقتضای بشری و طبعی. اینجا در دنیا به اقتضای بشری انسان ها از همدیگه ناراحت بودن و کینه داشتن، اونجا اول خدا دلهایشون را پاک و صاف میگرداند. تجری من تحتهم الانهار، از زیر درختان و قصرهایشان نهرها جاری هست. خب پس در نعمت هم معنوی و در نعمت مادی هیچ نوع کدورت و رنجشی هم ندارند و نعمت های مادی هم فراوان. وقتی که به این حد برسند، به غایت فرح و سرور، چه میگویند؟ وقالوا الحمد لله الذي هدانا، میگویند الحمد لله، تمام تعریفات، تعریفاتی که لایق الوهیت هستند، اون تعریفات مر الله را اختصاص دارن به الله، الذي هدانا، آن اللهی که ما را هدایت فرمود، لهذا به این بهشت، ما را راهنمایی کرد که به این بهشت برسیم. و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله، ما هدایت نمی شدیم، ما به اینجا نمی رسیدیم اگر الله ما را هدایت نمی کرد. لذا الله ما را هدایت فرمود به بهشت رسیدیم. لقد جاءت رسول ربنا بالحق، الله می فرماید همانا رسول رب ما، فرستادگان پروردگار ما به حق آمدن پیش ما، به حق آمدن و راست گفتند. اون چی که اونها گفتند امروز ما اینجا مشاهده میکنیم. بعد از اینکه اونها این اعتراف را بکنند، از سوی الله عز و جل توسط فرشتگان صدا زده میشه و اعلام میشه و نودو، ندا میشوند همین بهشتیان، همین مؤمنان ندا میشوند از سوی فرشتگان، ان تلکم الجنت اورثتموها، ای بهشتیان این هست همون جنتی که شما وارث قرار داده شدید. تلکم الجنت اورثتموها، اولا ارث پدر شما بود، بما کنتم تعملون، شما وارث قرار داده شدید به سبب اعمالتان. بنده این مطلب را بار بار تذکره کردم که اعمال ما سبب حقیقی نیستند، اعمال ما سبب ظاهری هستند. بما کنتم تعملون بنویسی سبب ظاهری، و الا اینکه ما به بهشت می رویم ان شاء الله فضل الله هست، لطف الله است. خداوند بار بار فرموده فضلا من ربک، فضل از جانب ربت هست که به بهشت میری. ذالک هو الفوز العظیم. چون که اعمال ما، اگر ما همه اعمال 60 ساله و 70 ساله اگر داشته باشیم و ما بفروشیم و بدهیم، در مقابل یک چشمی هم اینها جواب نمیده. خب بعد از این الله عزوجل این مطلب را فرمود که مشرکان هرگز به بهشت نمی روند و محال است، با مثال محال بودنش را تفهیم فرمود. و بعد از اون بشارت برای مؤمنان. حال در اینجا مکالمه بهشتیان با دیگران، مکالمه بهشتیان با جهنمیان، مکالمه بهشتیان با اصحاب اعراف. الله می فرماید ونادى اصحاب الجنه اصحاب النار. منظور از این ندا چیه؟ چرا بهشتیان جهنمیان را صدا میزنند؟ به دلیل اینکه میخوان نشون بدن و وانمود کنند که ما به اون سعادت کامل رسیدیم. این نوعی افتخار و غرور و خوشحالی است. و همچنین به اونها میخواند که بگند، حسرت بیشتر بخورند که شما به حزن و بلا و عذاب ابدی و سرمدی رسیده. امام رازی نوشته الغرض من هذا السؤال، هدف این سوال چیه؟ اظهار انه وصل الى السعادات الكامله، ما به سعادت های کامل رسیدیم. و ایقاع الحزن في قلب العدو، تو دشمن از حسرت و از جوش بمیر، حزن را در دلش ایقا می کند. لذا الله می فرماید و نادا اصحاب الجنت اصحاب النار، ندا می کند، فریاد می زند بهشتیان جهنمیان را، ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، اینکه ما یافتیم آنچه که رب ما وعده کرده به حق یافتیم. حق گفتیم یکی از معانیش حقیقت و راستی هست، به راستی یافتیم، حقیقتا یافتیم. فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا، ای جهنمیان آیا شما یافتید آنچه که وعده کرده بود رب شما با شما؟ حق یافتید؟ آیا اونو واقعیت یافتید؟ قالوا نعم، جواب اهل النار، قالوا نعم، اونها میگوین چرا نه، بله ما هم یافتیم. فاذن مؤذن بینهم اللعنه الله علی الظالمین، مؤذن و اعلام کننده اعلام میکند از جانب رب العالمین که اصل مدار و اصل دار و مدار نجات بر چی بود؟ ایمان. لذا اللعنت الله علی الظالمین، ظالمین مشرکین، مشرکین از رحمت خدا فرسنگ ها دور. لعنت یعنی دوری از رحمت. این ظالمین کیاد؟ ببینید ظالمین را، الذین یصدون عن سبیل الله، نه اینکه خودشون تنها گمراه بودند بلکه از راه خدا هم باز می داشتند. الذين يصدون عن سبيل الله، چطور از راه خدا باز می داشتند؟ ببینید این صد عن سبيل الله، اگر شما روش فکر بکنید خیلی وسیع است. اما بزرگترین صد عن سبيل الله یکی است که انسان ها را از نماز جلوگیری می کنه، یکی هست که از تقوا جلوگیری میکنه، یکی هست که از تبلیغ جلو میگیری میکنه، یکی جلو تعلیم را میگیرد. اما بزرگترین صد القاء شبهات است، ایجاد شبهات است تا انسان را از یک تا پرستی جلوگیری بکند، انسان را از توحید جلوگیری بکند، انسان را به شرک و خرافات گرفتار بکند. اینهایی که شب و روز از شبکه های ماهواره‌ای تبلیغ میکنند برای خرافات، اینایی که کتاب می نویسند و در رسانه ها تبلیغات دارند در مردم القا می کند شبهات را، انسان نسبت به قرآن، نسبت به توحید، نسبت به راه دین و راه اسلام و نسبت به طریق حق، انسان دچار تزلزل و تذبذب بشه. اینها هستند کسانی که جلوگیری می کنند. و الا غیر از اینها هم زیاده، مثلا عرض کنم خدمت شما کوچکترش اون سی دی فروش هم جلوگیری میکنه، اون که مشروب میفروشه اونم جلوگیری میکنه. چرا؟ اون اشاعه فساد میکنه، اشاعه منکر میکنه، این بیشتر به سوی گناه انسان را میبره. اینا مراتب، سلسله مراتب مختلفی داره، همه اینها جلوگیری میکنن. اما گنده ترش همونه که عرض کردم که جلوی مردم را از دین و از توحید میگیره. یمنعون الناس عن دین الله تعالی بالنهی و ادخال شبه فی دلائله، اونی که مردم را از دین من میکند و شبهات در دلائل القا میکند، در دلائل ایجاد میکند. لذا الله میفرماید الذین یصدون عن سبیل الله، انهایی هستند که باز میدارند از راه الله و یبغونها عوجا، این قرینه تنها بحث عمل نیست، بحث فساد عقیده هست، و می طلبند در آن راه الله کجی را، می خواهند که کجی ایجاد کنند، می خواهند انحراف درست کنند. و سوم، وصف سومشان، و هم بالآخرت کافرون، آنها نسبت به آخرت منکرند، کافرند، آخرت را باور ندارند. وصف سومشان. خب پس اینها وارد جهنم میشن. و بینهما حجاب، بین این بهشتی ها و بین اون جهنمی ها حجاب است، حائل است، دیواره بزرگ هست. و وعلى الاعراف رجال، بر اعراف رجال، بس اعراف نبود، اعراف کجاست؟ ببینید اکثر علما بر همین عقیده هستند که اعراف، همین دیواره که اینجا یاد شد، حجابی که یاد شد، بخش بالای این اعراف نام دارد، اون قسمت بالاییش، الذی علیه الاکثر، اون دیدگاهی که اکثر بر اون هستند، اینه که ان المراد من الاعراف اعالی ذلک السور، مراد از اعراف اون قله همین چیه، این دیواره، قسمت بالای این دیواره، ذالک السور المضروب بین الجنت والنار، همین دیواری که بین بهشت و جهنم زده شده. و هذا قول ابن عباس تفسیر کبیر. پس بر اون اعراف مردانی هستند، اونها اشراف دارن، بهشتی ها را هم میبینند، جهنمی ها را هم میبینند. و علی الاعراف رجال یعرفون کلم بسیماهم، مردانی هستند که میشناسند همه را با سیمایشان، با سیمای ظاهری و با چهره میشناسند، میدانند که این متنعم بهشتیه، میدانند که این چهرهش کبود، این جهنمیه. و نادا و نادو اصحاب الجنه، این اعرافی ها ندا میکنن بهشتیان را و بنسبت بهشتیان تعظیم میکنن، ادای احترام میکنن. چی میگن؟ ان سلام علیکم، ای اهل بهشت سلام بر شما، همیشه در اینجا با سلامت بمانید. آیا خودشون بهشت رفتن؟ نه. الله میفرمای لم یدخلوها وهم یطمعون، آنها داخل نشدن در حالی که اونها خودشان طمع دارند. و اذا صرفت ابصارهم تلقاء اصحاب النار، الله می فرماید وقتی که برگردانده می شوند، این صیغه مجهول است، شما می دونید که اینجا فاعل ذکر نشده، خداوند روی اونها را بر می گردند، خودشون رویشون را بر نمی گردند، معلوم شه حتی تمایل ندارم به جهنم و سوی جهنمی ها نگاه بکنن. ولی گاگایی یک جایی را، یک منظره را شما دوست نداری نگاه بکنید و مواظب هستی اونجا نگاه نکنید، اما گاهی ناخودآگاه چشمتون میفته. لذا اینجا همین معنا مراد است. و اذا صرفت ابصارهم یعنی ناخودآگاه چشمهای اونها به اون طرف برگردانده می شود. تلقاء اصحاب النار، به طرف اصحاب نار زود چهره را برمی گردانند و این دعا و این مناجات را می کنند. قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين، بار الها ما را قرار نده با این قوم ظالمین، چون اینا بلا تکلیفند، یا این طرف میره یا اون طرف. وقتی که اینها را میبیند خدایا ما را جز اینها قرار نده. بعد از اینکه این دعا را میکنند، این مناجات را میکنند، بعضی از جهنمی ها را میشناسند، بعضی از جهنمی هایی که در دنیا مطرح بودند، برای خودشون بروبیایی داشتند، ادعای قدرت میکردند، تانک و توپ و هواپیماهای پیشرفته داشتند، اونها را میشناسند، اونها را سوال میکنند. این برای تذلیل و حسرت بیشتری اونهاست. و نادا اصحاب الاعراف، اصحاب اعراف فریاد میزنند، ندا میکنند، صدا میزنند، رجالا یعرفونهم بسیماهم، مردانی را که میشناسند با چهره هایشان، آنان را میگوین ای فلان ای فلان. قالوا ما اغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون، جمع شما هیچ فایده ای به شما نبخشید، شما در دنیا پارتی داشتی، حزب داشتی، گروه داشتی، همه چیز داشتی، مردم به خاطر تو سر می شکستند، در زمان انتخابات به خاطر تو جان می دادند، الان کجاست اون پارتی تو؟ کجاست اون جمع تو که اینطور ذلیل و خاری تک و تنهایی؟ ما اغنا عنکم، هیچ فایده ای نبخشید، یعنی دفع نکرد از شما، عذاب خدا را دفع نکرد، جمعکم جمعیت شما، اون احزاب شما، و ما کنتم تستکبرون، اون چیزهایی که شما در دنیا به وسیله اونها تکبر می کردید، در دنیا یا به خاطر آلهه باطله یا به خاطر امکانات مادی دنیا شما تکبر می کردید، امروز اونها هیچ از شما دفع نکرد، هیچ فایده ای نداشت. و بعض اشاره می کنن به سوی مؤمنین و مستضعفین، به اونها می گویند که یادتون هست شما اینها را چی می گفتید؟ اها اولئک الذین اقسمتم، آیا اینها همونهایی هستند که شما در دنیا سوگند می خوردید و می گفتید لا ینالهم الله برحمته، اینها را خداش شامل نمیشه از نظر رحمت، یعنی رحمت خدا شامل حال اینها نمیشه. شما می گفتید اگر خیری باشد برای ما، همونطور که در مسائل مادی ما پیشا پیش هستیم، در مسائل معنوی و ایمان اگر واقعیتی باشد هم ما باید پیشا پیش باشیم. الان ببین به اونها چی گفته شد. یقال لهم، به آنان گفته میشه ادخل الجنه، وارد بهشت بشید، لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، هیچ خوفی بر شما نیست. خوف اون حالتی را و اون ترسی را که نسبت به فعلی، حالت فعلی زمان حال به انسان دست بده، و حزن غم را میگن، غمی که انسان نسبت به گذشته داشته باشد یا نسبت به آینده دغدغه داشته باشد. لذا به اونها میگه در حال حاضر هم برای شما خطر و خوفی نیست. و آنان ولا انتم تحزنون، و شما در آینده هم هیچ غمی نخواهید داشت. یا اینکه تحزنون نسبت به فوت دنیا و از دست دادن دنیا، یعنی مافات هم غمی ندارید، چون اینجا به نعمتهایی میرسید که گذشته هیچ ارزشی در مقابلش ندارد. خب این مکالمه اعرافی ها بود با اهل جهنم. اهل جهنم جواب نداره، اما اهل جهنم وقتی که به تنگ میاد از عذاب و از گرسنگی و از بدبختی، خطاب میکنه بهشتی ها را. الله می فرماید و نادا اصحاب النار اصحاب الجنه، ندا می کند صدا می زند اهل جهنم یعنی دوزخیان. کی را صدا می زند؟ اصحاب الجنه بهشتیان را صدا می زند. ان افیضوا علینا من الماء، اینکه بریزید بر ما از آب، آبی که اونجا دارید بر ما بریزید، ما خیلی تشنیم، گلوی ما خشکی میکنه، اینجا هرچی میخواییم به ما حمیم و آب جوش میدن. او مما رزقكم الله، یا از اون نعمت هایی که الله به شما رزق داده بخشی رنجا بندازید که ما حلاق شدیم. اما جواب بهشتی ها را ببین، قالوا ان الله حرمهما على الكافرين، آنها در پاسخ میگویند بدون شک الله اینها را حرام قرار داده بر کافرین، کافرین امثال شما، اینا حرامند، شما نمیتونید بخورید. کافری کیند؟ صفات کافرین، الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا، آنهایی که دین خودشان را لهو بازیچه گرفتند. دین بر اساس دلیل نمی چرخد، بر اساس هوای نفس می چرخد. دین شده یک سری نمایش ها، دینشون یک سری رقص و موسیقی است، دینشون لهو و لعبه، یا دینشون فقط سفره تو مسجد همیشه بخور بخوره به مناسبت های مختلف. دینشون لهو و لعبه از این جهت که هر چی دوست داشته باشن حرام میکنن، هر چی دوست داشته باشن حلال میکنن. به نام خدایان، به نام آستانها یه سری حیوانات را اینها نخوریم و نمیخورند. یه سری حیوانات که خدا حرام قرار داده مثل ما اوهل لغیر الله، اینا را بخوریم. لذا الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا فحرموا واحلوا ما شاءوا، هر چی دلشون خواست حرام کردن، هر چی دلشون خواست حلال. تفسیر مدارک روح المعانی نشته فحرموا ما شاءوا واستحلوا ما شاءوا. باز هم هر چی دلشون خواست حرام و حلال کردند. فالیوم ننساهم، امروز ما اونها را فراموش میکنیم. فراموشی که از الله محال است. ببین نتیجه فراموشی مراد است. خیلی از صفات هستن که نسبتشون به الله عزوجل وقتی داده میشه اون صفات مال خدا هستن به اعتبار نتیجه. مثلا همین صفت نسیان، خدا نسیان نداره، اما شما اگر اینجا نسیان داشته باشید تسبیحتون را چکار میکنید؟ فراموش بکنید، ترک میکنید همین سر جا. پس نتیجه فراموشی چیه؟ ترک. نتیجه از کنم که ترحم چیه؟ خداوند عزوجل مثل ما العیاذ بالله چنان قلب انعطاف پذیری ندارد که از بیرون تأثر را بپذیرد. ما بچه یتیمی میبینیم داره گریه میکنه، قلب ما چی میشه؟ متأثر میشه. بعد نتیجه این تأثر و این ترحم چی میشه؟ ما بهش پول میدیم، ما سرش دست میکشیم، ما بهش غذا میدیم. الله که رحمش بیاد اون حالت اولی انفعالی که انسان از خارج متأثر میشه اون در حق الله نیست، در حق الله این دومی هست. که چی؟ الله عزوجل به او لطف میکند، بهش نان میده، بهش نعمت میده، بهش هر چی که الله بخواد میده. یا مثلا صفت غضب، غضب در میان ما انسان ها چی هست؟ یک حس درونی هست که اون فواره میزند. یه چیزی رو میبینی، بچه داره فلان چیز رو میشکند، اون حس درونی چی میشه؟ اون احساسات تحریک میشه. یعنی از خارج، از بیادبی بچه، یا از کنم که حرکت دشمن، ما در درون خودمون یک احساسی را میپذیریم، یک تأثیری را میپذیریم. بعد از اینکه اون تأثیر را پذیرفتیم چیکار میکنیم؟ عصبانی میشیم. عصبانی که شدیم او را شکنجه میدیم، او را میزنیم. پس خدای عزوجل که میگیم غضب میکنه، خدای عزوجل اون تأثر را ندارد، اون تأثر پذیری را، اون خشم را، الله عزوجل اون فورانی که در ما انسان هست او را ندارد، بلکه غضب به معنی چه؟ به اعتبار نتیجه، یعنی الله او را میزند، الله او را عذاب میده. پس تمام این صفاتی که لا یلیق بشأنه تعالی، لایق الله نیستن، به اعتبار چی هستن؟ به اعتبار انجام و نتیجه، نه به اعتبار احوال اولی. پس فالیوم ننساهم به معنی نسیان نیست، بلکه نترکهم، حاصل نسیان چیه؟ ترک کردن. لذا الله می فرماید فالیوم ننساهم کما نسو لقاء یومهم هذا، امروز ما آنها را فراموش میکنیم، یعنی آنها را میگذاریم تو عذاب. تفسیر کبیر گفته ننساهم نترکهم فی عذابها کما ترکوا العمل للقاء یومهم هذا، اونها را در عذاب میگذاریم چنانچه اونها این روز را فراموش کردن، یعنی این روز را گذاشتن، برایش هیچ عملی نکردن. و ما کانوا بآیاتنا یجحدون، این علت دوم است، و به سبب آن چه که اونها نسبت به آیات ما منکر بودند. پس به خاطر دو چیز، فساد عقیده، فساد عمل، ما اونها را امروز رها میکنیم به حال خودشان. ولقد جئناهم بکتاب فصلناه على علم هدى ورحمه لقوم يؤمنون، الله می فرماید ما حجت را بر اونها تمام کردیم. این نیست که عذابی که اونها میبینه ظلمن هست، نه، کتاب همه چیز را مفصلا برایشون بیان کرده. ولقد جئناهم بکتاب، ما آوردیم برای آنان کتابی، مراد قرآن است، فصلناه على علم، ما آن کتاب را مفصل بر اساس علم، بر اساس علم و دانش ما مفصل بیان کردیم، هدا و رحمتا، اون کتاب از نظر علمی هدایت بود، یعنی هر که میخواست هدایت را یاد بگیرد به اون کتاب باید مراجعه میکرد، و رحمتا از نظر عملی رحمت بود، یعنی هر کسی میخواست که رحمت خدا سرازیر بشه بر او، بر او کتاب عمل می کرد. لقومی یؤمنون، این برای قومی هست که ایمان میاره، مستفیدین من الكتاب، مستفیدین من الآیات. هل ينظرون الا تأویله، اما چرا منکرین نمی پذیرند؟ اینا منتظر چی هستن؟ تخویف خوروی هست. هل ينظرون الا تأویله، اینها منتظر نیستن مگر منتظر تأویل آن. تأویل یعنی چی؟ یعنی تحقق عذابهای خدا. اینا منتظرن که وعده خدا چی بشه؟ محقق بشه. تأویل یعنی محقق شدن. لذا الله می فرماید یوم یأتی تأویله، روزی که میاد تأویل آن، یعنی وعده اون عذاب فرا می رسد، وعدها محقق میشه. یقول الذین نسوه من قبل، میگوین آنهایی که فراموش کردن اون روز را قبل از این، اونها میگوین قد جاءت رسولنا، رسول ربنا بالحق، همانا پیش ما فرستادگان رب ما بحق آمدند، واقعا آمدند. فهل لنا من شفعاء، اما ما اشتباهی کردیم اون زمان نپذیرفتیم، ولی دیگه سفارش کنندگان زیاد داشتیم، برای این آستانه ها گوسفند کم نکشتیم، شتر کم نکشتیم، خیرات کم ندادیم، آیا امروز کسی از اینها میتونه شفاعت ما بکنه؟ فهل لنا من شفعاء فیشفعوا لنا، دو تا مطالبه داریم، یا اینکه آیا هست برای ما سفارش کنندگانی که سفارش بکنن برای ما، او نرد فنعمل غیر الذی کنا نعمل، یا آیا رای هست که برگردانده شویم به دنیا، برگردانده شویم، فنعمل ما عمل بکنیم غیر الذی کنا نعمل، غیر از آنچه که ما عمل میکردیم. در دنیا قبلا عمل شرکی انجام میدن، الان عمل توحیدی. در دنیا قبلا فساد میکردن، الان اصلاح. آیا ممکن است ما برگردانده بشیم؟ الله میفرماید و ضل عنهم ما کانوا یفترون، از اینها گم میشه آنچه که افترا میگفتن، یعنی خدایان باطله افترا بود دیگه، اونها رو میگفتن مشکل کشا، حاجت روا، شفیع و سفارش کننده، لذا اونها اونجا دیگه ناپدید میشن، خبری از اونها نیست. خب تا اینجا مکالمه بود، مکالمه اصحاب النار و اصحاب الجنه، اصحاب النار و اصحاب الاعراف و غیره. حال مدعا را ما یک بار دیگه میخوانیم. الله عز و جل تکرار میکند، بعد از تخویف مدعا تکرار میشه، بعد از تبشیر تکرار میشه، بعد از دلیل نقلی دلیل عقلی تکرار میشه، بار بار تکرار میشه، تاکه من و شما مسلمان بدونیم هدف اصلی اینه. اون داستانی که بیان شده اون هدف نیست، اون داستانم نیست، اون به خاطر اثبات این آمده و اون میخواد نشون بده که کسانی که این را بپذیرند ناجیان و کسانی که نپذیرند اونها هلاک میشن. الله میفرماید ان ربکم الله الذی خلق السماوات والارض فی ستت ایام، بدون شک ربک شما الله حسان اللهی که آفرید آسمان ها و زمین را در مدت 6 روز، چونکه خود روز نبود شب نبود، این مقدار. ثم استوى على العرش، سپس الله بر عرش مستوی شد. ببینید اینکه خداوند عزوجل به صورت تدریج آفرید، این مطلب را هم قبلا خدمت شما عرض کردم، و اینکه 6 روز مراد چیه، به مقدار 6 روز، اما این 6 روز همین روزهای ماست یا روزهای دیگه هست، اینجا هم اقوال متفاوته، چون ما داریم و ان یوما عند ربک کالف سنه مما تعدون، روزهای پروردگار 1000 سال هستند. اگر از روزهای پروردگار باشه، پس پیدایش زمین و آسمان 6000 سال طول کشیده، و اگر از روزهای ما باشن 6 روز طول کشیده. خب اون حکمتش را هم خواندیم که حکمتش تدریج بود، الله عز و جل میخواست وانمود کنه، نشان بده که همه چیز بر اسباب بستگی داره و غیره. اما ترتیب خلق را هم چند بار بحث کردیم، اول کدوم آفریده شد. اما اینجا ثم استوى على العرش، بر اینم بحث کردیم، استوى بر عرش. استوى یعنی چه؟ قبلا هم خدمت شما عرض کردم که این آیات از متشابهات است، مراد حقیقی را الله بهتر می‌داند، چون استوى یعنی نشستن، خدا بر عرش نشسته. بر عرش نشسته یعنی چه؟ همون مقوله امام مالک همیشه تداعی میشه که استوا معلوم است، نشستن یعنی چه؟ معناش معلومه، کیفیتش برای ما مجهوله، به چه صورت الله نشسته. ایمان به این واجبه و سوال کردن از این بدعته. الاستواء معلوم والکیفیت مجهول والایمان به واجب والسؤال عنه بدعته. اما نکته ای که شیخ رحمه الله می فرمه، شیخ حسین علی، که به صورت اجمال نکته را هم من عرض کردم، امروز باز تفصیلا آیات را می خوانم. شیخ می فرماید که هر جا که ثم استوى على العرش در قرآن ذکر شده، یک جا ذکر نشده، چندین جا، 5-6 جا ذکر شده، هر جا که استوى على العرش هست، قبل از اون و بعد از اون می بینیم که خدای عز و جل از تخلیق زمین و آسمان و از تدبیر و تصرف الهی در خلق و از بالا و پایین کردن مخلوقات الله سخن میگوید. یعنی کلماتی ذکر می کند که این کلمات متعلق به یک پادشاه است، پادشاهی که مطلق اختیار داشته باشد. پس معلوم میشه که ثم استوى على العرش اشاره به سلطنت رب العالمین است، به پادشاهی این رب بزرگ هست، پادشاهی که هیچ نمونه ایش وجود ندارد، چون که چنان پادشاهی هست که زمین درست میکنه، آسمان رو پیدا کرده، بقیه پادشاهان میتونن، پادشاه یک برجی را درست میکنه، از 57 کشور دعوت میکنه بیایید من این برج را درست کردم، بعد از 100 سال مثلا طول میکشه، 50 سال طول میکشه، همه افتتاح میکنه، همه تبریک میگن برج فلان، یعنی چی درست کرده؟ ولی اونی که مالک الملک الله عزوجل درست میکنه، ببینی چی هستن. در آیاتی من میخوانم آیاتی را که در اون آیات ثم استوى على العرش آمده، مثلا در سوره یونس هست، ترجمه نمی کنم، شما آیات را میفهمید. الله میفرماید ان ربکم الله الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على العرش يدبر الامر ما من شفيع الا من بعد اذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه افلا تذكرون. ببین خلق آسمان و زمین و تدبیر همه امور در سوره طه، ببین درباره نزول قرآن ابتدا که بحث کرده، تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلا، ممن خلق الارض والسماوات العلا، الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى حتى زیر زمین ها، اونجا هم تصرفات دارد. در سوره سجده الله می فرماید الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. در أكثر سي چيز را سي خاص را كه مال إله ميتونن باشن هم رد ميكنه، يكي تصرف، يكي علم غيب، ويكي شفيع قهري. ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم. بهر حال هر جاكي بحث عرشه، اونجا بحث تصرفات، بحث قدرت لایزال است. بنابراین از این آیات متعدد علماء ما مفسرین بزرگوار استدلال گرفتند که عرش کنایه استی هست و یکنا بهی عن العز و السلطان، عرش کنایه است عزت و سلطان است، والملك فيقال ثل عرشه اي ذهب عزه وملكه، مثلا من فلاني تختش را از دست داد، ثل عرشه يعني ملكش رفت، پادشاهيش رفت. ان مال روح الماني بود. قرطبي ميگه وقد يؤول العرش في الايه بمعنى الملك، بله بمعنى ملك و پادشاهي است، ای مستوى الملك الا له عز وجل، ملک و پادشاهی برای کسی دیگه استوا نشده و راست نشده مگر برای الله عز وجل. لذا ثم استوى على العرش به این معنی هست، یغشی اللیل النهار یطلبه حثیثا، می پوشد الله عز وجل به وسیله شب نهار را، در حالی که دنبال میکنه شب او را، نهار را، حسیثا، حسیثا یعنی با سرعت، روز میره، روز میاد، شب بعد از اون زود میاد، دوباره روز میاد. و الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، خورشید و ماه، نجوم، همه اینها مسخر هستن به امر الله. به امر الله یعنی تابع دستور رب، اونها فرمان میبرند. الا له الخلق والامر، خبردار برای الله عز و جل است، خلق و امر. خلق توحید فی الخالقیت است، امر توحید فی التدبیر و التصرف است. یعنی تنها اوست که پیدا کرده و تنها اوست که امر میکند، تصرفات دارد، مدیریت تامه دارد، هر طوری که او بخواد انجام میشه. انه تبارک الله رب العالمین، این نتیجه، نتیجه میگیریم که پس الله با برکت است، اون ذاتی که رب عالمیان است. پس وقتی که این نتیجه را گرفتی ای انسان، ای مخاطب، که قدرت فقط از آن اوست، تصرفات فقط در اختیار اوست، کسی دیگه بغیر از او توانی ندارد، پس در مشکلاتت فقط او را فریاد بزن. ادعو ربکم تضرعا و خفیا، فریاد بزنید، بخانید فقط و فقط از ربتان، هم در حالت تضرع و فروتنی و هم در حالت خفا. این دوتا از آداب دعا هستند. دیروزم خواندیم بهترین دعا اون دعایی هست که آهسته خوانده بشه و همچنین با تضرع و عجز. انه لا يحب المعتدی، بدون شک اون ذات دوست ندارد متجاوزین را. متجاوز کدومه؟ اونه که بجای یا الله میگه یا فلان ادرکنی، یا فلان انصرنی. باید از خدا بخواهی، بس نباید تجاوز کرد. الله متجاوزین را دوست ندارد. ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها، شما در زمین بعد از اصلاح زمین دیگه فساد نکنید. مراد از فساد، فساد شرکه. ببینیم ما قبل و ما بعد بحث توحید و شرکه. پس فساد نکنید، ای لا تفسدو بالشرک بعد التوحید. مدارک گفته بعد از اینکه توحید آمد دیگه شرک نکن. ولا تفسدو فی الارض بعد اصلاحها، بعد از اصلاح زمین فساد نکن. ودعوه خوفا و طمعا، فقط او را بخانید هم از نظر خوف و هم از نظر طمع، هم از او بترسید. الایمان بین الخوف و الرجاء، ایمان دایر شده بین ترس و امید. هم باید از خدا ترسید و هم خیلی امیدوار بود. صفات خدا را که ما در قرآن میخوانیم، هم ما را امیدوار میکند و هم بیم میدهد. ان رحمت الله قریب من المحسنین، همانا رحمت الله قریب هست و نزدیک هست از مخلصین. محسنین را چه تفسیر کردیم قبلا؟ مخلصین، اونایی که کارشون برای خداست، اونایی که فقط خدا را در نظر میگیرند و کار میکنند. برداشتی که بنده از این آیه دارم اون اینه که ببینید از ما دو چیز خواسته شده، وادعوه خوفا و طمعا. در واقع یک چیزه، خدا را فریاد بزنید اما دو حالت داشته باشید. یعنی در زمان دعا کردن هم بترس، بترس که از دعایت رد نشه. فقط اینکه ما تو دلمون بترسیم نیست. ببین دعا با چی رد میشه؟ مثلا عرض میکنم یکی از موارد که عمل انسان با شرک آمیخته باشد رد میشه دیگه، هیچ عملی قبول نمیشه، چه برسد به دعا. یا اینکه مثلا انسان دعا میکند، همونطور که در حدیث آمده لباسش حرام، مطعمه حرام، مشربه حرام، ملبسه حرام، غزی بالحرام، لباس حرام، طعام حرام، نوشیدنی حرام، فانا یستجاب له، از کجا برایش اجابت بشه؟ بترس، یعنی از اینها بپرهیز. نه اینکه فقط ما تو دلمون چی داشته باشیم، خوف داشته باشیم مبادا دعای من قبول نشه. درسته، این خوف هم باید باشه، این احساس هم باید باشه، اما اگر جایی هست فایده ترس اینه که اونجا را اصلاح کن از جایی مشکل داری. اما اینجا عرض کردم دو حالت بیان شده، هم بترس هم طمع داشته باشه. کدوم؟ هر دوتا 50-50 باشند یا یکی بیشتر باشد؟ بنده معتقدم طمع بیشتر باشد. چرا؟ بعد از این ببین صفت جلال آورد یا صفت جمال آورد؟ صفت جمال آورد نه؟ ان رحمت الله قریب من المحسنین. بعد از این نگفت ان الله شدید العقاب. اگر میگفت ان الله شدید العقاب باید بیشتر میترسیدیم، کمتر طمع میکردیم. اما ان رحمت الله قریب من المحسنین برداشت شخصی هست. و هو الذی یرسل الرياح بشرا بین یدی رحمته. الله می فرماید الله آن ذات، دلیل دیگر بر قدرت الله، بر قدرت لا یزال، الله آن ذاتی هست که می فرستد بادها را در حالی که بادها مجده دهنده هستن پیشا پیش خودشان رحمت او را. بعدها پیشا پیش رحمت الله را مجده میدن که پشت سر باران در میاد. حتی اذا اقلت، حتی زمانی که حمل میکنن سحابا ثقالا، ابر سنگینی را، ابر سنگین منظور ابری که پر از باران هست، سقناه، این التفات است، التفات از غیبت به چی؟ به تکلم. اینم یکی از موارد بلاغت است. سقناه لبلد میت، ما سوق می دهیم، ما می بریم این باران را برای شهر خشکی، شهری که مرده، میت مرده، خشک شده، اثری از آبادی نیست، اونجا می بریم باران را. فانزلنا به الماء، ما به وسیله آن آب نازل می کنیم، یعنی فرود می آوریم، می ریزیم. فا اخرجنا به من کل ثمرات، ما بیرون می کنیم به وسیله اون آب از هر نوع میوه ها و کشتزارها. پس دیدی زمین خشکیده چطور آباد شد؟ دیدی زمین سیاه سوخته چطور سبز و شاداب شد؟ مرده بود اون زمین، میت، لبلد میت، اما امروز زنده هست. امروز اون زراعتش نیم متره، فردا یک متر میشه، پس فردا بیش بلندتر میشه. این زنده است که رو به رشده. لذا آیا از این زندگی یک مرده، یک زمین مرده زنده شد، از این هیچ استدلال به ذهنت نمیاد؟ کذالک نخرج الموتا لعلکم تذکرون. این گونه ما مرده ها از قبرها بیرون میکنیم و زندهشون میکنیم. لعلكم تذكرون، شاید اونها پند بگیرند یا اونها بیادشون بیاد. خب این آب را که خدای عزوجل نازل می کند در همین بیابان، همه زمین ها سرسبز و شاداب نمیشن، زمین هم متفاوته، همونطور که قلب انسان متفاوته. بعضی زمین ها هستن شورزار، اونجا یک جوانه هم نمی روید. بعضی قلبا هم هستن شورزار. این قرآن که نازل شده این قلب تکان نمی خورد، یک ذره هم نمی فهمد. الله می فرماید والبلد الطیب یخرج نباته بإذن ربه. بلد طیب، شهر پاکیزه، بیرون می کنن نبات خودش را، یعنی سبزیجات خودش را، بإذن رب. والذی خبث، اون شهری که خبث، اون چی بشه؟ خراب بشه. لا یخرج الا نکدا، اون سرزمینی که خراب بشه شورزار باشد بیرون نمی کنه مگر نکد، ناقص، انتقام در گوش و کنار یک بوته، یک سبزی، چیزی بروید. كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرو. این گونه ما میگردانیم و دور میدیم و میچرخانیم آیات را با تعبیرهای مختلف، دلائل مختلف، تا اینکه این قوم سپاسگزار بشه، قوم شاکر بشه. مراد از قوم مستفیدین من آیات. خب تا اینجا هرچی خواندیم دلائل عقلیه بود برای اثبات مسئله، از این به بعد میخوانیم دلائل نقلیه را. در سوره مبارکه انعام فقط دلیل نقلی تفصیلی از سیدنا ابراهیم خواندیم، اینجا از انبیاء متعدد میخوانیم. اولین پیغمبری که با شرک مبارزه کرد و پرچم توحید را برداشت سیدنا نوح علیه و علی نبینا افضل الصلوات و التسلیمات است. درباره نوح الله چی می فرماید؟ لقد ارسلنا نوحا الى قومه، همانا ما فرستادیم نوح را بسوی قومش، بسوی قبیلش، فقال یا قوم اعبدوا الله، نوح گفت ای قوم فقط از خدا بترسید، ما لكم من اله غيره، برای شما هیچ معبودی نیست بغیر از الله، بغیر از الله معبودی لایق پرستش و لایق عبادت نیست، فقط خدا را عبادت کن. این دعوت انبیا. بعد از دعوت ترهیب میده، بیم میده، میترساند. إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، من ميترسم بر شما از عذاب روزی بزرگ، عذاب روز قیامت. اما اناد قوم، ملأ چه جواب دادن؟ سرداران، قال الملأ من قومه، ملأ گفتن، سرداران و درباریان از قوم گفتن، إنا لنراك في ضلال مبين، همانا ما میبینیم تو را در گمراهی آشکار. اما پاسخ نوح، قال يا قوم ليس بي ضلاله، ای قوم من هیچ نوع ضلالتی ندارم، هیچ نوع گمراهی ندارم، ولكني رسول من رب العالمين، اما من فرستاده و رسولی هستم از جانب رب العالمین. وظیفه چیه؟ ابلغکم رسالات ربی، فریضه اول، می رسانم به شما پیام های ربم را، و فریضه دوم، و انصح لکم، و خیر خواهی می کنم شما را، نمی گذارم که بسوی عذاب، بسوی پرتگاه و زلالت برید، و اعلم من الله ما لا تعلمون، شما عذاب را بعید میدانید، من میدونم چیزهایی، من میدارم از جانب خدا اون چیزهایی که شما نمیدانید، عذاب هست، گرفتاری هست. خب اونها شبهاتی داشتن، شبهاتشون را هم جواب میده. مثلا یکی از شبهات، چرا پیغمبر بشره؟ او عجبتم ان جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم، آیا شما در تعجبید؟ برای شما عجیبه که مردی آمده، ان جاءكم ذكر من ربكم، پند و اندرزی آمده بر شما. مراد از پند و اندرز قرآن است، کتاب الهی هست. على رجل منكم، بر مردی از شما، لینذرکم، تا که شما را انذار بکند، بترساند، ولتتقو، تا که شما بترسید، لینذرکم فریضه رسول است، ولتتقو فریضه امت است، او میترساند شما بترسید، او بیم میده شما متأثر بشید، ولعلکم ترحمون، یقینا شما مورد رحم الهی واقع بشید. این فریضه الهی است تفضلا. پس قوم چه جواب داد؟ چه تبلیغ بلیغ، چه نصیحت خیرخواهانه. الله می فرماید فکذبو، نوح را تکذیب کردند. فانجیناه والذین معه فی الفلک، ما نجات دادیم نوح را و کسانی که با او بودند در کشتی. و اغرقنا الذین کذبوا بآیاتنا، ما غرق کردیم نابود کردیم کسانی را که تکذیب کردن آیات ما را. انهم کانوا قوما عمین، اونها قوم کوردل بودند. عمین از عمه هست، یکی هست عامیه، عامیه یعنی کورچشم، عمه یعنی کوردل، عمین هم کوردل و هم کورچشم بودند. الله عزوجل بینایی و بصیرت و بصارت را هر دو را از اینها گرفته بود. خب این دلیل نقلی شد از نوح. ببینید که نوح علیه السلام هم به سوی یک تاپرستی، به سوی توحید قوم را فراخوان. و حال می رسیم به عاد، قوم عاد که حضرت هود برای اونها مبعوث شد. بعد از نوح نوبت این قوم آمد. این هم ببینید دعوت همین بود، نتیجه هم همین شد. و الى عاد اخاهم هودا، ما به سوی قوم عاد فرستادیم برادرشان هود را. مقصد تبلیغ. قال يا قوم اعبدوا الله، ای قوم فقط و فقط الله را پرستش کنید. ما لكم من اله غيره، برای شما هیچ معبودی نیست به غیر از الله، کسی که لایق پرستش باشد. افلا تتقون، آیا از شرک نمی ترسید؟ الله می فرماید که قال الملأ الذين كفروا من قومه، اینها اینجا هم ملأ آمدن، سرداران، درباریان، کسانی که کفر کرده بودند از قوم حضرت هود، چی گفتن؟ انا لنراک فی سفاهه، به پیغمبر خدا میگن ما شما را سفیه میدانیم. سفیه کسی که عقلش کم باشد. و انا لنظنک من الكاذبین، و ما شما را میپنداریم از کاذبین هستید. در این ادعای توحید دروغ میگی. اعوذ بالله. پیغمبر ببین با چه خیرخواهی پاسخ میده. قال يا قوم ليس بي سفاهة، اي قوم هیچ نو سفاهتی، هیچ نو جنون و دیوانگی در من نیست. ولكنني رسول من رب العالمين، اما من رسولی هستم فرستاده ای از جانب رب العالمیان، از جانب پروردگار. وظیفه چیه؟ فریضه اول، ابلغكم رسالات ربي، من میرسانم به شما پیام های ربم را. و انا لكم ناصح امین، و من برای شما ناصحی هستم، خیرخواهی هستم، امین، امانت دار. هر چی که خدا به من گفته من حق امانت را ادا می کنم، به شما میرسانم. أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم، آیا شما تعجب میکنید؟ آیا برای شما عجیب است؟ أن جاءكم ذكر من ربكم، اینکه آمده پیش شما ذکری، یعنی پندی، اندرزی، موعظه، کتابی از جانب رب شما. لینذرکم، ها، علی رجل منکم، بر مردی. این ذکر چیه؟ ببین بعضی از مفسران گفتن هنوز ذکری که مال همه انبیا هست، اعبد الله ولا تشرکوا به شیئا لینذرکم، این مرد آمده تا شما را بیم بدهد. و ای قوم یاد کنید نعمت خدا را، خدا به شما چه جایگاهی داد. واذكروا اذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح، یاد کنید زمانی که شما خلیفه بود شدید، ببین که گفتیم خلیفه هستیم یعنی یخلف بعضکم بعضا به این معنا. اینجا ببینیم مفهوم اصلی خلیفه بیان شده. شما خلیفه بودی بعد از قوم نوح و زادکم فی الخلق بسطا، و الله عز و جل از نظر خلق در شما فراخی آورد، افزود در شما از نظر بسطه یعنی فراخی در جسم، شما را قویتر نیرومندتر قوی هیکل آفرید. پس شما را از نظر بسطتان فی الجسم الله افزونی بخشید به شما. لذا ای قوم ناسپاس نباشید، شاکر و سپاسگزار باشید. فذکروا آلاء الله لعلكم تفلحون، یاد کنید نعمت های الهی را شاید شما رستگار بشید. اما اناد قوم و جواب قوم، قالوا اجئتنا لنعبد الله وحده، آنان گفتند ای نوح ای هود آیا تو آمدی تا که ما فقط خدا را عبادت کنیم؟ لنعبد الله وحده، به تنهایی خدا را عبادت کنیم. و نظر ما کان یعبد آباؤنا، و ما ترک بکنیم آنچه که پدران ما عبادت می کردند. ما اون خدایان اون معبودان آبایی و اجدادی را ترک بکنیم؟ اگر راست میگی ما که ترک نمی کنیم، عذابت را زودتر بیا. فأتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین، بیاور اون چیزی که به ما وعده میدی و ما را میترسانی اگر راست میگی. حضرت هود چه جواب داد؟ قال قد وقع علیکم، پس بگیر که دار میاد، واقع شد بر شما. من ربکم رجس و غضب، از جانب پروردگار شما رجس یعنی بلا، و غضب و خشم، بلا و خشم الهی آمد. اتجادلوننی فی اسماء، اونا چی گفتن؟ اجئتنا لنعبد الله وحده و نذر ما کان یعبد آباؤنا. هود میگه آیا شما با من بحث میکنید در نام هایی که شما گذاشتید، نام هایی که برای بعضی از انسان ها می گذارند که اون نام ها شائبه شرک است، درست نیست اینها، و شما گذاشتید، شما و پدرانتان، انتم و آباؤکم، شما و پدرانتان، ما نزل الله به هم سلطان، برای معبودیت اونها خدای عزوجل هیچ نوع دلیلی نازل نکرده، لذا شما اینها را از خود ایجاد می کنید. شما که اکنون دلائل من را نمی پذیرید، عذاب می خواهید، پس فانتظرو انی معکم من المنتظرین، شما هم منتظر، من هم منتظر، عذاب می آید. الله می فرمد فانجیناه والذین آمنوا معه برحمت منا، ما او را نجات دادیم. کرا؟ هود را و کسانی که ایمان آورده بودن با هود، برحمت منا، با رحمتی از جانب خود خداوند رحمت فرمود. و قطعنا دابر الذین کذبوا بآیاتنا، و قطع کردیم، ریشه زدیم، ریشه کسانی را که تکذیب کردن آیات ما را. و ما کانوا مؤمنین، و همچنین آنهایی که مؤمن بودن اونا را هم تکذیب کردند. پس این شد نتیجه تکذیب و این است نتیجه عناد. این داستان دوم و دلیل دوم نقلی بود. سومین دلیل، بقیه پیغمبران ها کذا برای قوم ثمود، ما پیغمبر خوب صالح را فرستادیم. الله می فرماید و الى ثمود اخاهم صالحا، به سوی ثمود برادرشان صالح را الله فرستاد. ارسلنا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. لذا اینم دعوت توحید، همه یکی، اصول یکی هست. ای قوم فقط و فقط الله را پرستش کنید، ما لکم من اله غیره، برای شما هیچ معبودی غیر از الله نیست. قد جاءتكم بینة من ربكم، همانا آمده پیش شما بینه ای از جانب رب شما. منظور معجزه هست، معجزه ای که حضرت صالح علیه السلام نشان داد از دل کو شطوری را آورد. الله می فرماید که این معجزه از جانب ربتان هست. بله، هذه ناقة الله، این بیان بینه هست، هذه ناقة الله لكم آیا، این ناقه که از جانب الله است، این شطوری که از جانب الله است، ناقه شطور مادر میگوید، لکم آیتن، برای شما نشانی هست، فذروها تأکل فی ارض الله، الله می فرماید بگذارید آن را که بخورد در زمین خدا. حضرت صالح گفت که بگذارید، چون که اونها خودشون شطور را خواستن و عجیب وحشت خداوند در دل حیوانات اونها انداخته بود به سبب شطور صالح، هر جا می رفت اونا فرار می کردند. ولا تمسوها بسوء فیأخذکم عذاب علیم، به بدی دستش نزنید که عذاب دردناکی شما را در بر می گیرد. خب این از آیه و معجزه، اما به اصل توحید باز هم ترغیب می ده اونها را. واذکروا اذ جعلکم خلفاء من بعد عاد، نعمت خدا را یاد کنید که خداوند شما را خلیفه و جانشین روی زمین بعد از قوم عاد قرار داد. و بوضعکم فی الارض، و شما را در زمین الله عز و جل جای داد. تتخذون من سهولها قصورا، ببینید از زمین چه استفاده های بهینه می کنید شما، از جاهای نرم زمین، جایی که قابل از کنم شکستن هست، قابل پی هست، اونجا به اصطلاح شما اونجا چیکار میکنید؟ میگیرید از سهولش، جای نرمش، قصورا، قصرها. و تنحتون الجبال بیوتا، و کوها را شما میتراشید به عنوان خانه. ببین اینجا هم برج خانه برای خودشون درست میکردن، زمستانا اینجا بودن، کوها را هم میتراشیدن، خداوند به اینها قدرتی داده بود، تابستانا و گرما اونجا بودن. الله می فرماید فذکروا آلاء الله، نعمت های الله را یاد کنید، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، و شما در زمین فساد کنندگان نگردید. حال بعد از این که حضرت صالح این تبلیغ بلیغ را فرمود، ببینید که سرمایداران این قوم، فودال های اون قوم چی گفتند. قال الملأ الذين استكبروا منه من قومه، گفتن درباریان، رؤسا، آنانی که استکبرو، تکبر کردن از قوم صالح. معلوم میشه که اینها در همون جلسه انکار کردن. بعد چی گفتن؟ للذین استضعفوا، برای مستضعفین، برای فقراء، کسانی که ایمان آورده بودن، گفت اتعلمون ان صالح مرسل من رب، آیا شما عقیده دارید که صالح فرستاده از جانب ربشان هست؟ قالوا انا بما ارسل به مؤمنون، فقراء گفتند که بله ما این عقیده را داریم، و نه تنها این عقیده را داریم که او رسول خداست، بلکه حرفش را هم تسلیم میکنیم. ما نسبت به آنچه که صالح فرستاده شده، ما نسبت به اون عرض کنم که مؤمن، انا بما ارسل به مؤمنون، ما ایمان داریم، یعنی پیامی که صالح آورده، پیام پیام توحید است، پیام یکتا پرستی است، ما به او ایمان داریم. اما این مستکبرین چه گفتن؟ این ملک چه گفتن؟ قال الذين استكبروا انا بالذي آمنتم به كافرون، گفتن کسانی که تکبر کردند، مستکبرین گفتن انا بالذي آمنتم به كافرون، ما به آنچه که شما ایمان آوردید منکریم کافریم. بعض چکار کردن؟ توهین کردن، توهین معجزه. فعقر الناقة، از پای در آوردن ناقه را، کشتند. وعتوا عن امر ربهم، و نافرمانی امر ربشان را کردند. وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا ان كنت من المرسلين، به صالح گفتم بیار عذاب را، عذابی که ما را وعده دادی، اگر را اگر تو از فرستاده شدگان هستی، تو را الله فرستاده. الله عز و جل عذاب آورد وقتی که قوم خودش بخواد. فاخذتهم الرجفه، ناگهان آنها را رجفه گرفت. رجفه لرزش زمین، زلزله زمین. فاصبحوا في دارهم جاثمين، اونها در خانهشان سرنگون افتادند. جاثمین اصل این را میگن که انسان به زانو افتاده باشد، و بعضی گفتن جاثمین اینه که به دهن افتاده باشد. به هر حال اینها به زانو افتادند و از بین رفتند. بله، در اینجا هست که فاخذتهم الرجفه. در آیات دیگه هست انا ارسلنا عليهم صيحه، صيحه فریادی از آسمان فرستادی. خب اینها با هم تناقض ندارد. خداوند بسیاری از قوم ها را از زمین و آسمان عذاب داد، از هر دو طرف آمد. فتولى عنهم وقال يا قوم، صالح اعراض کرد از اونها. بعد از اینکه هلاک شدن، صالح دیگر رفت. وقتی که رفت گفت ای قوم، قوم را خطاب کرد و گفت که من پیام خدا را رساندم، ولی شما بودید، مقصر من نیستم، شما بودی قبول نکردید. ببینید از آیات قرآن مجید معلوم میشه که اکثر انبیا یا همه انبیایی که قومشان به عذاب گرفتار شدند، بعد از گرفتار شدن قوم به عذاب، انبیا قوم خودشون را خطاب کردند. ای قوم، به کیفر اعمالتون رسیدید؟ ولو اینکه قوم در اون عذاب تار و مار شدند، هر جا افتادند، خداوند عزوجل معجزتاً این کلام پیغمبر را، سخن پیغمبر را به اونها رسونده. چنانچه اینجا هم هست، رسول مکرم صلی الله علیه وسلم بعد از بدر عیناً همین کار را کرد. بعد از اینکه در جنگ بدر 70 نفر از سران قریش من جمله ابو جهل، عتبه، شیبه، اینا همه کشته شدند، همه را در یک چاله انداختند و رسول الله اونها را خطاب کردند که شما به کیفر اعمالتون رسیدید یا نه. خدای عزوجل این صدا را و این فریاد را به گوش اونها میرساند و اونها را تفهیم میکند تا بیشتر زجر بکشند، تا بیشتر حسرت بخورند که چرا ما گوش به حرف نبودیم. الله میفرماید فتولا عنهم، از آنان اعراض کرد، از پیش آنان رفت. وقال یا قوم لقد ابلغتكم رسالت ربی، ای قوم من، همانا من رساندم به شما رسالت پروردگارم را. و نصحت لکم، و همچنین من شما را نصیحت کردم، پند دادم. ولیکن لا تحبون الناصحین، اما شما دوست ندارید ناصحین را، کسانی که شما را خیر خواه باشند. شما به خیرخواهی من صالح اعتماد نکردید. و بعد از واقع صالح، چهارمین دلیل نقلی از سیدنا لوط علیه الصلاه و السلام هست. برای قوم لوط هم عذاب آمد. قوم لوط هم جنس باز بودند، هم جنس گرا بودند. الله می فرماید و لوطا اذ قال لقومه، لوط زمانی که به قومش گفت اتأتون الفاحشه، آیا شما نزدیک کارهای فحش میایید بی افتی؟ چنان فاحشه ای که ما سبقکم بها من احد من العالمین، پیشی نگرفته در این کارها، از شما سبقت نگرفته هیچی که از عالمیان، لذا شما چنان کاری میکنید. چون هیچ کسی واقعا تا به حال این کار را نکرده بود که مرد به طرف مرد بره برای نیاز جنسش. بس این تنها شاهکار شماست ای قوم بدبخت. انکم لتأتون الرجال ان تشریح فاحشه است، شما پیش مردان میایید به خاطر شهوتتان من دون النساء غیر الزنان، بل انتم مسرفون، بلکه شما قوم متجاوزی هستید و این از تجاوزات شماست. و ما کان جواب قومی، قوم دیگه جوابی نداشت، تنگ آمد به جنگ آمد. و ما کان جواب قومی، قوم جوابی نداشت الا ان قالوا اخرجوهم من قريتكم، گفت اینها را بیرون کنید از شهرتون، از قریتون. انهم اناس يتطهرون، اینها مردانی هستند که پاکی و پاکیزگی میکنند. منظور اینه اینا به تمسخر گفتن، اینا میخوان پاک بمانند، غذای حرام نخورند، درآمد ما حرامه، پاک زندگی بکنند، مثل ما آلوده شرک نشم و مال ما آلودگیه. الله میفرمای فانجیناه و اهله الا امراته، ما نجات دادیم هم لوط را و هم اهلش را مگر همسرش، کانت من الغابرین، همسرش از کسانی که اونجا ماندگار شدن، پشت سر ماندن، از اونها قرار گرفت. و امطرنا علیهم مطرا، ما باران بر آنها باران دیم، باران سنگ بود. فانظر کیف کان عاقبت المجرمین، اونجا برو ببین و تماشا کن که نتیجه و انجام کسانی که جرم کردند و انبیا را اذیت کردن نتیجه بدشان چی شد. صدق الله العظیم.